The internet is a series of tubes. It's a bunch of crap. Työnantaja ei saisi käyttää Googlea. Ollaan löymässä. Patenttirikollisia. The internet is crap. Svenska. Puhujain kulma. 90 kerran, en mä saanut taaskaan sitä sanottua kunnolla, mutta en aloita enää alusta. 90 kerran kokoonnutaan puhujain kulman nurkalle puhumaan viikon teknologiauutisista. Tänään meillä on vähän pienempi paneeli, koska yksi on hajottanut mikrofoninsa ja yksi on kiusallisesti hankkinut lapsia, niin on viettämässä isänpäivää. Vai pitäisikö taas sanoa, että perheen kanssa krapulassa isänpäivän kunniaksi, jos ei nyt kuitenkaan ja muut ovat sitten missä on. Mutta on meillä paikalla kuitenkin nyt tässä vaiheessa Erkka. Terve, Henrik. Minä taistelen tätä paneelin pienentymistä vastaan sillä, että minä olen lihonut. Joo, se on ihan sama. Mullakin on tullut tämän vuoden aikana 15 kiloa lisää, niin että näin. Minäpä tässä kokeilin kanssa 90. Meneekö se noin? Mene. Joo. Mulla on vaan suun niin kuivana, että mulla takertuu kieli tuohon kitalakeen, mutta ehkä ihmisiä ei kiinnosta oikeasti asiat näin tarkkaan. Meillä on myöskin tulossa, Kanadan kirjeenvaihtaja on tulossa, kunhan pääsee kaupasta takaisin Kanadassa. Vai Ruotsin kirjeenvaihtaja? No, Ruotsissahan se on, mutta se vakiintui ainakin minun mielessä Kanadan kirjeenvaihtajaksi. Mutta siellä on ilmeisesti kaupat tänäänkin auki, vaikka sielläkin on kuitenkin isänpäivää, vietetään kai tänään myös, joten meidän piti käydä etsiä semmoinen pieni siva, että se on tänään auki. Ja olisikohan täälläkin ollut siva auki? No, jos on tarpeeksi pieni, niin se voi olla auki. Joo, täällä on kyllä, meidän siva on varsin tarkkaan auki, mutta mä ajattelin, että jos nekin, ei minulla ole asiaa kauppaa, jota voidaan jatkaa, mutta tosiaan Kanadan kirjeenvaihtaja kertoo, tulee tänne mukaan sitten kun pääsee asioiltaan takaisin, piti tulla jo puolisen tuntia sitten, mutta ei sitten tullut. Eihän sitä voi aina voi tapahtua odottamattomia asioita kaupassa, voi jäädä vaikka auton alle, mistä sitä tietää. Oletko muuten laskenut hiilidioksidin jalanjälkesi? Joissakin, onko nyt taas joku Hesaarilla on se, kävin tuossa laskemassa, mulla oli 8200, mikä tosin kyllä nyt varmaan laskin sen viime vuoden tiedolla. Tänä vuonna varmaan putoaa, kun autolla ei tullut ajettua niin paljon, mutta luulen, että ensi vuoden alussa varmaan on, laskin, että mikä on ensi vuoden alussa tilanne, niin varmaan sitten on suunnilleen 7500 ja sitten siinäkin on sitten vielä kiristämisen varaa kyllä. Mulla on yleensä noin aika pieniä just sen takia, että mä en aja autoa, mulla ei ole telkkareita, eikä mulla ei ole kauheasti mitään virtasyöppöjä, laitteita, jääkaapikin on semmoinen pieni ja siinä pakastelokeroja, mä en voi käydä saunassa, kun mun sydän ei kestä semmoista, ja sitten uuniakin tulee käytettyä pirun harvoin, kun mä en osaa tehdä mitään uuniruokia. Saunaminen on muuten aika, sähkösauna on aika, tekee ison loven siihen. Toinen on sitten, laskeskeli ihan silleen, että niinku eri vuosilta, että missä päin on milloinkin aina asunut ja missä päin on sitten niinku lähisukulaiset ollut tai sitten paremman puoliskon sukulaiset näin, niin yllättävän paljon vaikuttaa se, että missä niinku, jos niinku sukuloi tuonne pohjoisempaan ja etenkin itäänpäin, milloin ei enää ole tarjolla mitään järkeviä joukkoliikenneyhteyksiä, niin se vaikuttaa niin kuin vuositasolla aika paljon tuohon jalanjälkeen. Nyt on esimerkiksi tänä vuonna paljon vähemmän ollut käyntiä, niin tiputti heti lukemaan isosti. Minun kaikki lähisukulaiset ovat olleet ajattelevaisia ja kuolleet aikoja sitten, niin ei ole tämmöistä riesää. Mulla kylläkin nuo testit on aina hyvin sinne päin, koska ehkä tärkein osa sitä testiä, joka on sähkönkulutus, niin mä en tiedä mun sähkönkulutusta, koska se on mulla aina kulunut vuokraan, mä en pysty sanomaan sinne mitään lukuja. Ja sitten se kai heittää sinne jonkun keskiarvon, se on sitten jotain. Joo, mä mietin, että pitäisi hankkia se, mikä se oli, Watson, ja tsekkailla oikeasti, joo, taisi olla. Oliko sitä, paljon sitä kuluu. Mä sen verran olen niin kuin laskeskellut, että kun pöytäkoneen käyttö loppui, niin pöytä-PC:n käyttö ja vaihtui läppäriin näin, niin se vaikutti aika paljon, koska Mäkkiä pistää niin kuin helpommin unitilaan. Ja tosin kun pöytä Windowsia, niin sitä ei viittinyt ihan niin kuin joka välissä sammuttaa. No, mulla on kyllä se, että mä sammutan koneen aina. Että siinä mielessä olen hyvä kansalainen. Mulla on jotenkin tulee syyllinen olo, jos mä jätän koneen muuten vaan ruksuttamaan. Että ei ne boottiajat kuitenkaan ole niin ihmeellisiä. No, mulla on tietysti se, että mulla tämä työpöytäkone on Mac ja toi kotona oleva pöytäkone peri Ubuntulla, niin se tietysti vaikuttaa, että niin se on vähän nopeampi se boottiaika. Mutta mielenkiintoinen keskustelu, mutta ehkä meidän kuitenkin täytyy mennä eteenpäin, ettei ihmiset erehdy meitä nauris pajaksi, koska meillähän on hyvin samantyyppiset äänet ja meitä on kaksi täällä. Terveisiä sinne vaan. Terveisiä. Tosiaan 90. jakso, eli lähestymme 100. jaksoa, ja Pörni pyysi meitä muistuttaa, että kun lähestytään sitä 100. jaksoa, niin edelleenkään mitään ideaa tai mitä haluaisit kuulla sanoneessa jaksossa ei ole tullut, joten palautteita kaivataan, joten kertokaahan mitä haluatte kuulla 100. jaksossa. En mä tiedä, niin Pörni sanoi, että me kaivataan jotain. Pörni kaipaa. Mä itse asiassa mietin tuota joskus, että kaivataanko me niinku tuolla, että niinku halutaanko me tanssia niinku nyt oman pillin vai muiden pillin tahti. On niin, se aina kivaa saada palautetta ja ehdotuksia, joo, mutta siis mullahan se aiheuttaa kauheana paineita niinku noudattaa olla toiselle mieliksi. Mulla on yleensä ollut se, että pyöreät numerot on numeroita siinä, missä muutkin. Että mä en ole ottanut koskaan mitään stressiä siitä, että nyt pitää saada jotain erityistä aikaa. Mutta sitten jos on joku luonnollinen juttu, esimerkiksi podpäivän 100. jakso osui just sopivasti silleen, että siitä pystyy tekemään video-ohjelman, niin se osui siihen kohtaan näppärästi ja siitä sai vähän erikoiskivaa. Eikö tämä perinteinen juttu olisi niin kuin ärsyttää kaikkia, että juhlan kunniaksi tehdään clip show? Eli mikä on suomeksi clip show? Mä aina puhun takaumajaksoista. Okei, mä muistan, että joskus oli puhetta muistelujaksoista joidenkin kanssa. Mua ärsyttää aina hirvittävästi sellainen, kun juhlistetaan jotain silleen, että kusetetaan yleisöä silleen, että ei saada uutta sisältöä. Se etenkin näissä kaikissa tämmöisissä, niin kuin, mitä ne on ne jotkut telkkariohjelmat, vaikka joku sitcom näistä, kun muistellaan, niin just silleen, että jos mä oon tosi fani ja mä katson ne kaikki näin, niin siis on niinku silleen, että blaa. Joo. Ehkä uutta. Joo, tässä on katsonut Raivolla Simpsons kausibokseja, kun niitä on saanut tosi halvalla, ja niissä on pirun mielenkiintoisia. Ne kun jokaisessa jaksossa on kommenttiraidat, mä olen niitä harvinaisia ihmisiä, jotka kuuntelee aina kommenttiraidat kaikissa DVD:ssä, mitä mulla on, niin niissäkin on ne clip show jaksot, eli muistelu- tai takaumajaksot, ja se on hyvä niissä ne kommenttiraidat on sitä, kun ne kirjoittajat ja tuottajat valittaa, että ei helkkari, että nämä on idioottimaisia nämä muistelujaksot, että ei kukaan näitä haluaisi tehdä, mutta Fox pakottaa, että ne saa jotain muka uutta jaksoa johonkin ohjelmablokkiin. Joo. Toi kommenttiraidosta tuli meille, muistan esimerkiksi oitakin DVD:llä, niin mä en koskaan oikein jaksa katsoa niitä, kun sen takia, kun se kestää yhtä kauan kuin se varsinainen ohjelma. Että jos kun 2 tunnin ohjelma, niin veittäisiin 1.5 tuntiin sille, että niin kun ne vaan ne keskeisimmät jutut käytäisiin läpi. Niin. Mä oon taas usein huomannut sen, että se on nimenomaan mukavaa kun niillä tavallaan on, niiden täytyy olla ainakin suurimmaksi osaksi äänessä siinä kahden tunnin ajan, niin silloin siinä tulee kaikenlaista juttua, mitkä ei niiltä ensimmäiseksi tulisi mieleenkään, vaan ne niin kuin rupeaa jutustelemaan siinä joo. helposti ja kertomaan. Ja täytyy sanoa, että en mäkään yleensä silleen niin kuin pönötä katsomassa kuvaa ja kuuntelemassa. Olemme sitäkin tehnyt, että mä oon ihan niin kuin seurannut tarkkaan kuvaa samaan aikaan, kun on kuunnellut niitä juttuja, etenkin jos on joku semmoinen kommenttiradio, jos puhutaan paljon siitä, että miten tämä juttu on tehty ja miten tämä on syntynyt, mutta viime aikoina mulla on ollut etenkin Simpsonien kanssa semmoinen taipumus, että mä pienennän sen ikkunan, katon VLC:llä sitä ja sitten mä pistän viereen toiseen ikkunaan pasianssin. Mä pelaan pasianssia samalla ja sitten se on aina kuitenkin se kuva vieressä, että mä voin vilkaista, jos mä viittaan johonkin, mitä siinä kuvassa tapahtuu ja sitten muuten mä voin kuunnella. Et se on vähän, se menee mulla silloin vähän samaan sarjaan kuin podcastien kuuntelu ja sehän on aina mukavaa. Mutta toinen asia, mistä Pörni pyysi muistuttamaan, niin että Flickr-palvelusta löytyy nyt Puhujainkulma-niminen ryhmä, johon kaikki voivat liittyä ja nakkailla sitten puhkuun tai muuhun sellaisen liittyviä kuvia kaikille nähtäväksi. Ja siellä on tosiaan, onko tuo osoite nyt millainen? Se on Flickr kautta, no nyt se hävisi. Flickr.com kautta groups kautta puhku. Kyllä, ja siellä tällä hetkellä siellä on 14 kuvaa, että ei kauheasti, mutta eiköhän niitä pikkuhiljaa itse kukin rupea sinne nakkailemaan. Viime viikolla oli kalluppi, pitäisikö se nakata ennen kuin se unohtuu? Niin. Joo, kyllä mä olen menossa siihen. Joo, listalla jotain ei ole olemassa, sehän on merkitty sinne jopa. Kyllä. Viime viikolla siis Puhujainkulma kysyi, äänestitkö sinä kunnallisvaaleissa, täällä lukee, että kunnallisvaaleissa, tämän äänestitkö sinä kunnallisvaaleissa, ja 53% vastaajista sanoi, että kyllä, se on erittäin hyvä, ja annettakoon anteeksi neille, jotka vastasivat, 29% vastasi siis, että en, koska en ole äänioikeutettu. Ja sanoisin, että se on ihan riittävä syy olla äänestämättä, annettakoon se anteeksi. 18% sanoi, että ei ole äänestänyt, joten paha silmä siihen suuntaan. Ja 0% vastasi, että kyllä, ja vieläpä sähköisesti. Ja se on ehkä ihan hyvä, koska saattaa olla, että sähköinen äänestäminen oli ihan sama kuin ei olisi äänestänyt ollenkaan, joten siinä mielessä siinä ei olla menty hukkaan. Ennen kuin mennään varsinaisiin uutisiin, niin mun täytyy sanoa, että mulla nyt meni, koska Pörni ei tätä jaksoa juontanutkaan, niin mulla meni hieno yllätys ihan hukkaan, kun mä en pystynyt toteuttamaan sitä. Mulla oli nimittäin suunnitelmissa, että mä olisin osallistunut tähän ohjelmaan käyttäen Windows 7 käyttöjärjestelmää Skypen alustana. Mä olen siis Windows 7 pyörittänyt tuossa nyt läppärissäni reilun viikon. En kauhean aktiivisesti kylläkään, koska mä en ole mun läppäriä tämän viikon aikana kauheasti tarvinnut. Mutta me puhutaan Windows 7 tässä myöhemminkin, mutta jos voin nopeasti sanoa, niin Windows 7 oli aika, sanotaanko, leuan tiputtava esitys siinä mielessä, että vaikka se on, se ei ole vielä edes beta, niin se on tosi vakaa, tosi nopea ja tosi viimeistelyn oloinen, että se oli todella hämmästyttävä yllätys. Ja eikö sitä vähän sille, että se on periaatteessa on Vista, joka on niin kuin väännetty, korjattu Vista. Eli viimeistely varmaan tulee vähän sitä kautta. Mä itse kyllä odotan, että mä voisin jopa Windows-läppärin hankkia, jos kunhan tuo 7 tulee. Joo, siis se arkkitehtuuri muutettiin Vistassa ja toi käyttää samaa arkkitehtuuria kuin Vista, mutta sitä on sitä käyttöliittymää ja myöskin siinä on otettu enemmän hyötyyn sitä sen komponentointia, sitä sen järjestelmän, eli se on tarvittaessa se on tosi kevyt. Ja toikin esimerkiksi sen asennus kesti alle puoli tuntia, joka on aika häkellyttävää nykypäivän käyttöjärjestelmissä, kun noita kevyt Linuxejakin saa jurnuttaa lähemmäs tunnin näihin, niin se oli todella hämmennyin, että ai tämä tuli näin nopeasti. Ja sitten se käyttöliittymä, se menee koko ajan, niin kuin itse asiassa tällä kertaa varmaan suurin harppaus kohti OS10 tuossa käyttöliittymässä. No. Ja tota noin, me mäkisti tietysti ilkumme siitä, mutta toisaalta sitten taas siinä on se, että OS10 on erittäin loistava käyttöjärjestelmä erityisesti käyttöliittymältä, niin siinä mielessä se mun mielestä ihan tota noin hauska. Nyt muuten Kanadan kirjeenvaihtajamme ilmoittaa, että hän on tulossa, joten katsotaan, osaanko. Oho. En osannut heti. Oletko sä vielä siellä? Minä. Joo, olet hyvä. Olen. Painelin niin montaa väärää nappia, että ties mitä tässä oli tapahtunut. Katsotaan. Ei tuo, vaan tämä ja add to conference. Katsotaan, mitä tapahtuu. Onko yhteys Proto-Kanadaan? Halo. Yhteys on. Kuuluuko sinne päin? Kuuluu. No hyvä. Tässä just puhuttiin Windows 7. Sitähän ilmeisesti jouluksi 2009 lupaillaan. Kyllä. Näin olen kuullut puhujan kulmassa puhuttavan. Tuut vähän hiljaa, joten väännä nappia. Aha. Tai puhu kovempaa. Joo, ootapa. Nappien painelu on aina hauskaa. Se kuuluuko nyt yhtään paremmin? No kuuluu huomattavasti paremmin. No hyvä. Eli siis paikalla on Herr Kinosilmä, Kanadan kirjeenvaihtaja. Vai pitäisikö sanoa toisinpäin, Kanadan kirjeenvaihtaja Herr Kinosilmä, joka on jostain kumman syystä Ruotsissa. Mutta aivan. Antako tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Joo, puhuttiin tosiaan Windows 7. Mä oon Windows 7 pyörittänyt puolitoista viikkoa läppärissä ja olen ollut äärimmäisen vaikuttunut siitä, että se piti tosiaan sanoa vielä tuosta, että ne on tosiaan kopioinut tuota OS10 käyttöliittymää, mikä sinänsä ei ole ollenkaan paha asia. Ja kaikki millä ne on kopioinut? No huomattavin, meinasin just tulla siihen, että huomattavin ero siinä on se alapalkki, joka on aina Windowsissa Windows 95 lähtien ollut, niin se on käytännössä sama tai Windows 7 se on käytännössä sama kuin OS10 dokki. Eli se toimii, se toimii ihan samalla tavalla, eli sä voit raahata sinne ohjelmia ja silloin ne on pikanäppäimiä siihen ohjelmaan. Ja siitä saa myöskin väärää nappia painamalla, siitä saa valikon, jolla voi semmoisia yksinkertaisia asioita tehdä niille ohjelmille. Ja siinä on jopa se, että tota noin, niin kun on Leopardissa, niin jos ohjelma on aktiivinen, tai siis se on käynnissä, niin sen alla on semmoinen hohtava piste. Joo. Mä itse asiassa hirveän vähän käytän OS X:ssä sitä dokkia. Mä enemmän käynnistän ohjelmat semmoisella Namely-nimisellä. Mitähän mulla on pikanäppäimenä, että alt ja ylänuoli näin, niin sitten kirjoitan vaan alun sen ohjelman nimeistä ja käynnistä, niin sitten navigoinnin käynnissä olevien ohjelmien välillä, niin sitten puhtaasti tällä exposeilla mulla on ne ruudun nurkat on silleen, että yhteen kun laittaa, niin se näyttää kaikki nämä virtuaaliset työtilat, ja toiseen kun laitaa heilauttaa, niin sitten näkyy ne ohjelmaikkunat näin, niin ei tule enää oikeastaan dokkia käytettyä ollenkaan. Mä oon vähän jälleen kerran vähän jäärä tässä, että mä en ole oikein koskaan lämmennyt mihinkään noihin vaihtoehtoisiin systeemeihin. Mulla on dokki käytössä, mä tykkään kovasti dokista, ja mä oon pistänyt kaikki nuo exposet ja sellaiset pois päältä, koska ihan sen takia, että kun käyttää Pro Toolsia ja muita ammattilaisohjelmia, niin niissä usein tämä näyttötila on muutenkin aika täynnä, niin sitten jos ruudun nurkat rupeaa tekemään jotain todella vinkeetä, se on todella, todella häiritsevää, niin mulla ei ole mitään noita. Mä hoidan ohjelmien välillä hyppimisen lähinnä käyttäen omenaa ja tabulaattoria. Joo, se itsellään, kun mulla on aika paljon niin kun koko ajan semmosia tekstidokumentteja auki ja pdf-iä ja taitto-ohjelmaa ja sitten jotakin kesken olevia sähköposteja, niin niistä sitten toiseen hyppiminen on tällä exposella ihan mahtavaa. Ja miten me nyt hypättiin yhteyksi OS X, me puhuttiin Windows 7. No, mä voisin vielä kommentoida. Puhutaan yleisesti tästä käyttöjärjestelmistä. Mä käytän kyllä dokkia aika paljon, mutta mulla se on tuonne siirretty tuonne vasemmalle, että se on musta siellä parempi, varsinkin kun on tota... TV-sedällä on alhaalla, elään taistelemaan. No ei, mutta varsinkin nyt kun tota, tässä läppärissä on tota widescreen-näyttö, niin tota, se veisi vaan sitten lisää littain niin kuin, tota, näyttöä vielä enemmän niin kuin lituskaksi. Ui. Pystysuunnassa, jos se olisi tuolla alhaalla. Niin, ai niin, sulla on se... koko ajan esillä se. On, joo. Joo, se on synti. Ei se TV-sedälläkään ole. Joo, mullakin se on alhaalla ja se menee piiloon. Että, Musta se on, mä oon aina tykännyt, musta se on ihan hienoja sille, että... mutta tässä uudessa tota, Leopardissa on tota, tietenkin, tosta mä oon ihan tykännyt tosta Spacesista, että joo. Sitä olen käyttänyt. Ainut mikä ei toimi Spacesissa kunnolla on Microsoft Word. Se tota, kun se on semmoinen ominaisuus, että mä voin lukita sen jonkun tietyn ohjelman toiminnan tiettyyn spacesiin, niin Word on ainut, joka ei kunnioita sitä. Että se heittää niin kuin näitä työkalupalkia. Ai ja, mä en ole huomannut, että mä en kyllä käyttänyt sitä, että on lukinut niitä eri joo. paikkoihin. Mutta työkalupalkia sitten on, mikä se on, se sen dokumentti tietysti, niin kuin näin aina eri paikkoihin. Mutta mä, kunhan sitä vähän kouliin, niin ehkä se sitten oppii tavoin. Mä oon semmoisen huomannut, että kun noita lukitte eri paikkoihin noita ohjelmia, niin sitten siinä kyllä joutuu aina välillä niitä vähän vaihtelemaan, kun jotkut tietyt kombinaatiot sitten tuota, ovatkin ristissä niiden kanssa, että jos haluaa vaikka jotain tiettyjä kahta ohjelmaa yhtä aikaa käyttää ja sitten ne onkin eri tuota spacesissa, niin sitten se on vähän tuskaa, että aina kun vaihtaa, niin sitten se vaihtaa aina. Jos haluaisi niin kuin nähdä ne molemmat samaan aikaan. Tota, mutta tietenkin siinä varmaan sitten evoluutio kehittää parhaimman kombinaation jossain vaiheessa. Mutta. Oliko tota, viime puhujan kulmassa, oliko puhetta tästä Windows 7 keveydestä? Tai tavallaan se, että miten sitä on napsittu. Oli siinä puhetta, minä muistan, vaikka en ollut ohjelmassa mukana. Mutta. Joo. No, mä oon huomannut, että paljon paremmin muistaa ohjelmien sisällön, jos niissä ei ole ollut mukana. Joo. Kun se Windows 7 sitä, semmoista, niin kuin, että se toimisi siinä semmoinen pohjalla semmoinen mini-ydin, eli min-win, kun sitä sanottiin näin. Tota, se kuulosti ihan fiksulta, eli tavallaan just etenkin näiden miniläppäreitä ajatellen näin, niin, että sen saa tungettua niin kuin mahdollisimman pieneen. Itse asiassa tässä vaivihkaa on käytökin meidän pari ensimmäistä uutisaihetta, mutta käydään ne nyt vielä selvennyksen vuoksi. Eli Windows 7 luvataan tosiaan, tai no oikeastaan sitä ei luvata, vaan sen tavoitteeksi on ilmoitettu, että se saataisiin joulumarkkinoille 2009. Eli virallisesti Microsoft ei ole julkistanut mitään tavoiteaikataulua, koska se ei halua tätä samaa PR-sotkua, mikä tuli Vistan jatkuvien viivästysten takia, mutta konevalmistajille on ilmoitettu alustavasti, että vuoden 2009 joulu olisi hyvin vahva tavoite ja ne toivoo, että ne saisi Windows 7 koneet joulumarkkinoille ulos, että se tulee siis tosiaan toi kun mä oon käyttänyt tota, toi on siis Build 6801 ja se ei ole vielä edes ensimmäinen varsinainen beta, niin se on jo niin vakaa, että mä sanoisin, että jollei ne nyt tee jotain todella käsittämätöntä siinä, tai sit puuttuu jotain todella ihmeellistä vielä, niin mä pidän tätä ihan realistisena tavoitteena, koska se on tosiaan, mä oon käyttänyt sitä ihan niin kuin, no mä oon käyttänyt sitä ykkös Windows-järjestelmänä, suurimman osan ajasta mä vietän kyllä PC:ssä Ubuntussa, että siinä mielessä ei voi sanoa, että se olisi kauhean raskasta se käyttö, mutta kuitenkin mä oon käyttänyt, aina kun mä oon bootannut Windowsiin, niin mä oon mennyt Windows 7 Vistan sijaan, että tota, no, mä oon ollut kyllä hyvin vaikuttunut siitä, että mielestäni tämä on ihan realistista. Mun piti vielä kysyä sitä Windows 7 tota, dokista tai mikä se nyt nimeltään onkin, niin tota, näkyykö siinä sitten mitenkään se, mikä on aktiivisena ohjelma? Joo, siinä on siis sama kuin Leopardissa, että siinä on semmoinen hohtava piste sen kuvakkeen alapuolella. Mutta eihän Leopardissa, sehän on siis ne, jotka ohjelmat on päällä, niin on akti, mutta se, että mikä on käytössä juuri sillä hetkellä. Niin. No eikö sen huomaa siitä, että se on siinä päällimmäisenä? Tai sen näkee siitä, mikä lukee sillä menupalkissa. Niin. Siitähän se Leopardissa näkee. Niin, Leopardissa se näkee nimenomaan siitä. Mutta näkyykö se siinä Windowsissa jotenkin? No kun kato, kun aikaisemminhan se näkyy silleen, että se näkyy esimerkiksi, jos oli sininen palkki siellä alhaalla, niin näkyy oranssinaan se kyseinen. Mä en itse asiassa tohon ole kiinnittänyt huomiota, mutta Windowsissahan on se, että toisin kuin Macissä, jos sä suljet ikkunan, niin se ohjelmahan ei sulkeudu, mutta Windowsissa, jos sä suljet sen ikkunan, niin se ohjelma sulkeutuu. Joo, kyllä ihan totta. Niin siinä mielessä se... Macissa voi olla, saattaa olla silleen aktiivinen ohjelma päällä, mitä ei tajua, että se on päällä, koska... Sitten jos sä pienennät ruudun, eli se on edelleen aktiivisena se ohjelma, mutta se on vaan pienennettynä, niin jos sä pistät hiiren sen kuvakkeen kohdalla tuossa protodokissa alhaalla, niin silloin siihen nousee semmoinen pieni kuva siitä ikkunasta, minkä sä suurennat, jos sä klikkaat sitä kuvaa. Ja siinä on ihan näppärä sekin, että jos sulla on samasta ohjelmasta useampi ikkuna pienennettynä, niin sitten se pistää ne riviin ja näyttää ne kaikki pienet kuvakkeet niistä, ja sitten sä voit valita siitä, että minkä sä haluat tehdä aktiiviseksi. Mulla on, jos ihmisiä kiinnostaa, mä voisin laittaa vaikka häpeilemättä ohjelmamerkintöihin senkin linkin, niin mulla on Flickrissä screenshotteja parikymmentä Windows 7, että sieltä voi käydä katsomassa millainen se meninki on. Toi on vain yksi samanlainen, itse asiassa toi, että pistetään siihen ohjelmakuvakkeen kohdalle, ja sitten ainakin sen, mitä on screenshottien perusteella ymmärtänyt näin, niin tavallaan siinä on vähän niin kuin samaa viehitystä, mikä itsellä on Exposeissa ja näissä aktiivisissa ruudunkulmissa se, että niin kun mä laitan hiiren johonkin ja sitten valkkaan ikkunan. Mutta se, mikä niin kun näissä aktiivisissa, mikä se on se, näissä ruudun kulmiin heilauttamisessa on se, että ei tarvitse tähdätä niin kovin tarkasti, kun nakkaa vaan, niin näkee sitten aina avoinna olevat ikkunat kerralla kaikki. Eikö noissa ruudun kulmajutuissa olisi vähän se ärsyttävää? Mullakin on noin, widgetit on tuolta ruudun kulmasta tulee, mutta sekin mua vähän ärsyttää. Sitten kun mä yritän käyttää spotlightia, niin sitten se monesti vetää nuo. No mulla on sille, että mulla se, kun mä spotlightia kulma on niin kuin silleen varattu silleen, että sinne kun laittaa, niin siellä ei ole mitään, että siellä on näytön säästäjä esto. Tosi nykyään käytän kofeiini softaa sen tilalla, ja sitten mulla on niin kuin tuolla vasemmassa ylä- ja alakulmassa on Spaces ja Expose, ja sitten tuolla vasemmassa alakulmassa on näitä työpöitä. Mä en sitä oikeaa kulmaa siihen mitään laita. Tosin mä spotlightin käynnistä aina näppäin komennolla. Mutta ei mulla niinku ikinä itsellä ole mitään ongelmaa noiden kanssa. Aivan. Ja mä en sitä dashboardia, vaan mikä se on se, missä ne widgetit on. Niin musta se on niin maailman turhi asia. Sama juttu. Se on kyllä aika turha, ei siellä kauheasti ole mitään. Tämä on sinänsä kiinnostava keskustelu, mutta ehkä tämä on enemmän ohjelman ohikeskustelua. Meillä on menty jo puoli tuntia tässä, niin jos mennään eteenpäin uutisissa. Tosiaan Erkka mainitsikin jo tuossa, että Windows 7 on myöskin mini-ydin, joka mahdollistaa käyttöjärjestelmän perustoimintojen ajamisen erittäin kevyillä kokoonpanoilla tarvittaessa. Nopeutta sillä haetaan myös. Yksi minkä mä löysin, mutta jota ei erikseen ehkä kannata mainita, niin on se, että Windows 7 tukee arkkitehtuurinsa puolesta tällä hetkellä nyt 256 ydintä, joten siinä moniajo on ihan hyvin optimoitu. Ja tosiaan, kuten mä sanoin, niin toi Windows 7 boottaa tosi nopeasti, että mä en tiedä, liittyykö se tuohon MinWin-systeemiin, mutta se kyllä tietysti saattaa liittyä siihenkin, että se on vielä kevyt kokeiluversio ja siinä ei ole kaikkia komponentteja mukana. Ja sitten kun mä en ole paljon vielä tehnyt sillä mitään, että Windowshan on ikävän tunnettu siitä, että kyllä se toimii tosi nopeasti sen jälkeen, kun sen on asentanut, mutta yritäpä tehdä sillä jotain muuta, niin sitten se hidastuu. Aika paljon joskin täytyy sanoa, että se on kyllä ihan jokaisessa käyttöjärjestelmässä näin, vaikka Macistit tai Linux-hipit sanoisi mitä. Google jättää jäähyväiset Yahoolle. Yrityksethän teki tuossa joku aika sitten mainostussopimuksen, jossa oli siis Yahoo teki Googlen kanssa semmoisen sopimuksen, että Yahoo voi halutessaan laittaa omien mainostensa sijaan Googlen AdWord-mainoksia, vai mikä se on se? Oliko se AdWord? Onko se AdSense? AdSense-mainos, niinhän se oli. AdSense järjestelmästä ja sitten jaetaan tuloja, mutta Google pisti sopimuksen poikki sen takia, koska tutki ihan lakimiesten kanssa, että mitä ongelmaa tästä voi tulla niin kuin kilpailuviranomaisten toimesta ja muista, ja sanoi, että tämä ei ole sen arvosta, että mieluummin kannattaa jättää väliin ja huolehtia omista systeemeistä. Ja siinä mielessä tämä on, Googlellahan alkaa olla aika heikot oltavat, että sen jälkeen kun ne Microsoftin tarjouksen, mitä ne tarjosi, että ne ostaa? Siis Yahoolla. Niin, mitä Yahoolla, mä sanoin? Yahoolla heikot. Niin, mitä mä sanoin? Googlella. Ai ja, sori. Siis Yahoolla heikot oltavat, että sen jälkeen kun Microsoft tarjosi niistä, oliko se $34 osakkeelta, niin sen jälkeen niillä on ollut ihan pelkkää alamäkeä. Tällä hetkellähän niiden listahinta pörssissä taitaa olla $11 osakkeelta tai jotain sellaista. Että... Joo, ja tämä yleinen taloussuuntaus näin, niin ei ole mitenkään kyllä helpottanut tosissaan. Se on aika surullista, eikä ole kateeksi niitä, jotka on töissä Yahoolla. Mähän itse asiassa tuossa, mullahan oli pitkään se, että mulla oli Yahoo ykkös hakukoneena näissä selaimissa, koska mä halusin ihan vaan koittaa, että kun kaikille se on niin automaattista se Google, mutta mä vaihdoin takaisin Googleen, koska mulle kävi muutaman kerran vähän liian monta kertaa silleen, että mä etin jotain ja Yahoo ei meinannut löytää miltään ja Googlella se oli ensimmäisenä se oikea hakutunnuset. Mä itse asiassa sun innoittamana kokeilin vähän samaa ja sitten mä huomasin, että mä paljon menen paikkoihin silleen, että mä en muista osoitetta, mutta mä tiedän hakusanayhdistelmät, jolla sinne pääsee. Niin se ei yhtäkkiä, kun se ei enää toiminutkaan, niin oli aika nopea paluu. Kyllä. Surullista meininkiä Yahoolle. Todella harmillista, jos Yahoo menee on väläytelty, että se saattaa mennä ihan hyvin konkurssiinkin tässä lähiaikoina, ja se olisi pirun surullista, koska niillä on hirveästi todella suuria ja suosittuja ja tärkeitäkin palveluita, esimerkiksi Flickr ja Dell Isios, ja niillähän on vaikka mitä, että, ja noin niin kuin ihan yleisen kilpailutilanteen kannalta, että Google ottaisi vielä niin kuin isomman siivun, ja Googlen palveluthan on hyviä, mutta liika monopoliasema on aina pahasta, niin kuin Microsoftin kohdallakin on huomattu. Joo. Nokian uusi N96 jää edeltäjistään jälkeen tämän raportin mukaan. Hetkinen, tämähän on DigiTodayn otsikko. Minä en puhu tästä enää mitään. Erkka saa puhua. Minä boikotoin edelleen DigiTodayn otsikoita. Joo, eli kun näitä on esimerkiksi FutureMark tekee tämmöisiä niin kuin benchmarkkauksia laitteiden välillä, ja nyt on tämä N96, niin on saanut sapiskaa siitä, että siellä graafisessa suorituskyvyssä, myös järjestelmäsuorituskyvyssä, niin jälkeen N95 tai jopa niin N93, joka alkaa olla jo niin tämmöisessä taskuteknologian mittakaavassa niin aika vanha laite. Ja no siis sinällähän se ei ole ihme, että näistähän on tiputettu se rautapohjainen 3D-kiihdytys, jota ei välttämättä tarvitse kyllä missään muualla kuin peleissä. Että jos semmoista ei kaipaa, niin so what. Tosin Nokiahan on tätä herätellyt, tätä, mikä se oli se Engagea, tämmöisenä pelialustana. Että sen saa niinku tämmöisenä, niinku, että se ei olisi niinku laite, vaan se olisi niinku tähän N-series-sarjaan tämmöinen alusta, millä niitä pelejä ajetaan. Niin siinä mielessä tämä 3D-kiihdytyksen pudottaminen on vähän huono juttu. Mutta mua ei niinku ehkä, miksi mä näin tämän listalle nostin, niin mua ei niinkään tässä nyt se, että että nyt se jää niinku jälkeen, että, koska eihän noita mitenkään ole kiveen hakattu, että mikä noiden tavoitteellinen tehojärjestys on. Mutta se, että kun jos N95 jälkeen tulee N96, niin jotenkin kuluttaja aina olettaa, että se on kaikilta osin parempi mitä edellinen. Ja tavallaan sitten, että kun seuraa niin kuin esimerkiksi minkä tahansa matkapuhelinvalmistajan verkkosivuilla, yrittää käydä tekemässä vertailua, niin esimerkiksi just tämmöiset niin kuin prosessorit, että niin kuin kuinka paljon vääntöä sitä löytyy, tai hyvin harvoin löytyy, että kuinka paljon edes keskusmuistia on. Kauheena mainostetaan sitä, että paljonko siinä on massamuistia siinä laitteessa, mutta ei niin kuin se, että paljonko siinä on niin kuin tätä käyttömuistia. Puhumattakaan sitä, että niin kuin selitettä, että mikä ero on tämä ja tämän puhelimen suorittimilla, että paljonko niissä on vääntöä ja tukeeko ne 3D-tä näin, niin niitä pimitetään ihan niin kuin tarpeettoman paljon. Mullahan oli Sääskilahden Hannun kanssa aikamoinen uskonnollinen sota tässä joku aika sitten, kun me keskusteltiin justiinsa siitä, että mikä on niin kuin myyjän vastuu siitä ilmoittamisesta, kuinka paljon niiden pitäisi ilmoittaa siitä, että mitä oikeasti nämä laitteet tekee ja onko ne tehokkaita ja mitä ne on syönyt, mitä niissä on sisällä ja onko niissä esimerkiksi tahalleen rampautettu jotain. Ja Hannu oli vahvasti sitä mieltä, että ostaja varokoon, että totta kai valmistajat saa tehdä ihan just niin kuin ne haluaa, että sehän on vaan luonnollista. Ja mä taas olin todella, todella vahvasti sitä mieltä, että ja mä oon aina sitä mieltä, että siis markkinoiden täytyy toimia kuluttajien ehdoilla eikä toisinpäin, että muuten tästä hommasta ei tule mitään, että kuinka kuluttajien voidaan olettaa tekemään minkäänlaisia päätöksiä ja valintoja yhtään mistään, jos niille ei anneta minkäänlaista informaatiota missään. Joo, että niin jos vertaa vaikka tietokoneisiin, niin niitä on nyt vielä suht helppo, että sä saat niin, aina sen pitkän kyllä. speksilistauksen, että sitten mennään niin semmoisia niin emolevyjä ja tämmöisiä niinku, missä niinku vaatii, ja niinku, joku näytöohjaimia vertailuhan, se on niinku ihan perustalla, ei ole ihan täysin mahdotonta. Kyllä. Ja mutta sitten niinku kännykössä vielä niinku se, että siellä niinku pimitetään sitä perustietoa niinku tosi pahasti. Joo, siis että niinku kaupitellaan vaan sitä megapikseliä, eikä sitä sanotaan, hyvin harvoin niinku mainitaan edes, niinku, että mikä on sitten, niinku kameralla myydään sitä, mutta ei sitten sanota niinku perustietoja edes, niinku, mitä niinku normaalissa pokkareissa sanotaan kameroista. Että joo, siis mä oon kanssa samaa mieltä siis siitä, että joo, että ei niin kuin pidäkään olla niin kuin mikään edellytys kaikkia liikesalaisuuksia julkaista kilpailijoille, mutta jotkut perustiedot. Siis sehän on mun mielestä se on, siis ruvetaan puhumaan kännykän sisuskaluista ja teknologioista, niin musta se on vähän sama kuin joku aika sittenhän Coca-Cola julkisti Coca-Colan reseptin. Ja se oli niin kuin pidettiin kauhean ihmeellisenä, että nyt kaikki rupeaa tekemään kotona Coca-Colaa. No ei rupea tekemään, koska se on niin hirvittävä se prosessi, mikä siihen liittyy, ja siihen oikeasti tarvitaan niin kuin tehdas, että niin kuin sen systeemi ja erikoislaitteistoa, että sen prosessin saa ylipäänsä tekemään, niin sama juttu kännyköissä, että tuskinpa kukaan rupeaa kolvailemaan omia kännyköitä. Joo, ja mä luulen, että siinä enemmänkin näissä on niin kuin sama, että niin kuin koska kännykät on vähän niin kuin konsolit, että ne on niin kuin silleen, niitä käytetään semmoisena, kun ne tulee. Ja niin kuin, niin sitä niin kuin sisuskalutietoja niin kuin ehkä niin kuin vähän pimitellään tai ei anneta niin helposti näkyville ihan senkin takia, että niitä komponenttejahan niin kuin päivitetään. Että siis mitä nyt halvimmalla saadaan ja mikä parhaiten sopii ja tehdään niin kuin puoli vuotta yhdellä näin ja sitten huomatankin, että hei kun vähän tehdään eri tavalla tämä, niin säästetään tai saadaan pikkusen parempi. Että sitten niin kuin ei voi niin kuin esimerkiksi, ei voida mennä siihen, että niin kuin sivuilla lukee, että siinä on nyt semmoinen prosessori, koska voi olla niin kuin 3 puhelinmallia niin kuin kaupoissa näin, jossa on kaikissa niin kuin eri. Niin. Että tavallaan niin kuin siinä mielessä mä ymmärrän, että se on niin kuin hirveän vaikea, kun taas niin kuin tietokoneissa on se, että sitä ei niin kuin siinä ei sitä samaa ongelmaa, että siinä niissä niin kun sitä pyöritellään, monet PC-valmistajat pyörittää sitä vaikka kannettavissa tietokoneissa sitä niin kun tyyppinumeroa, ja sitten tulee niitä kirjaimia ja kaikkea muuta. No Applella taitaa mennä sille, että se sisuskalujen päivittyminen yleensä taitaa merkitä sille, että pikkusen sitä niin kun prosessorin kellotaajuus lukemaan niin kun rämpelätään, mutta mutta silti niinku se pitäisi olla joku semmoinen, niinku, että niinku, nyt kun esim. Mulla on jos oma puhelin ja mä etin uutta näin, niin hirveän vaikea, kun ei niinku osaa sanoa, että mikä puhelin on niinku, olisi niinku suorituskyvyltään olisi parempi kuin edellinen puhelin. Siis tuossa on varmaan vähän sitäkin, että puhelimet kuitenkin noi on pitkään ollut semmoisia, että ei niillä nyt niin kauheasti ole väliä ollut sillä mitä siellä on sisällä ollut. Että tuota, onpahan, kun jos... Perustoiminnot tehnyt. Nokia ei, jos ei käytä edes kännykkänimitystä noista ansarilaisista, vaan sanoo niitä multimediatietokoneina, niin vittu, niin kuin, sitten no saa niin, ilmoittaa sitä, samaan että... tahtiin tekniset speksitkin. Että tuota. Niin, mutta tarkoitan sitä, että se on kuitenkin aika vasta tullut tässä se, että ne on niin kuin muuttunut tuollaiseksi tietokoneen kaltaiseksi härdelleiksi, että kuitenkin vielä joitain vuosia sitten ainakin niin. Ehkä pitää mennä jo 10 vuotta sitten. Siis toi on ihan mielenkiintoinen toi sun vertaus konsoleihin. Et siinä mielessähän mun mielestä konsolien kohdalla on käyttäydytty paremmin. Et niissähän usein kyllä kerrotaan se. Ja sitten on ollut tämmöisiäkin tapauksia, että se joku komponentti on vaihdettu. Ja sitten siinä komponentissa onkin ilmennyt jotain ongelmaa. Tai se on ollut muuten vaan huonompi. Niin kyllä siinä on yleensä... Kyllä sitä on yleensä ihmiset joko se on selvitetty jotenkin, tai sitten sitä on ihan ilmoitettu, että no, jos katsotte sitä laitteen sarjanumeroa tai jotain mallinumeroa, joo, niin kun katsotte tätä, niin sieltä... Jos, perus, siis jos kuluttaja menee kauppaan näin, niin tavallaan siis se, sillä on niin kuin sen ostat joko PlayStation 2 tai PlayStation 2, näin, että tuota, siis tavallaan ei sulla ole sille niin kuin PC-puolella on niin kuin sitä vaihtoehtoa. No ei samalla tavalla, niin mutta... Se, niin, ja tavallaan sitten siellä konsolipuolella taas sitten se on helppo, että jos on PlayStation 2, niin tulee PlayStation 3, niin tavallaan niin kuin se hyppäys on niin kuin selvä, että siihen ei tarvita niin kuin hirveästi sitä. Että siinä niin kuin se speksit vaan korostaa sitä, että sun kannattaa nyt ostaa tämä toinen. Mutta niin kuin kännykkäpuolella niin taas sitten niin kuin ne... etenkin Nokialla, jolla on niin koko ajan niin, niin tuhoton valikoima, niin tavallaan sitten sille, että noikin alkaa noin palikat näyttää hyvin hyvin samanlaisilta monet muista, niin tuota, se, että niin se, että jos haluaa niin kuin etsiä syytä sille korkeammalle hinnalle tai niin tehdä valintaa sille, että okei, mä oon käyttänyt tämmöistä puhelinta nyt niin 2 vuotta, niin tämä oli ihan jees, mutta nyt varmaan 2 vuodessa on tullut jotain parempaa, mutta mistä mä tiedän, että se on niinku parempi. Joo. Siis tavallaan tuossa mielessähän noi miniläppärithän on vähän konsolimaisia tai puhelimaisia siinä mielessä, että nehän on usein niin kuin mennään ihan samoilla spekseillä niin kuin yksi generaatio läpi ja sitten tulee seuraava, joka on selkeästi erilainen, että esimerkiksi EPC:ssä, kun hypättiin eteenpäin, niin siinä tuli niin kuin tai mentiin niin kuin versiosta toiseen, niin siinä tuli ihan selkeä se, että no tässä on kova levy ja tässä on Windows XP. Ja minulla itse asiassa molemmat olisi aika voimakkaita negaatioita, koska tota, noin pointti nimenomaan mun mielestä oli siinä, että niissä on se kiinteä muisti, niin sitä ei tarvitse varoa niin paljon. Mutta ehkä meidän pitää siirtyä eteenpäin, koska huomaa selvästi, että mulla on vähän eri tyyli tässä vetämisessä kuin Pörnillä. Pörni pitää yleensä aika tiukkana keskustelun ja musta taas on hauska, kun keskustellaan aiheesta ihan omalla painollaan. Mutta ehkä kuitenkin vähän rotia pitää olla ja palataan Microsoftiin, mikä sen mukavampaa. Microsoft nimittäin tarjoaa uudessa BizSpark-ohjelmassaan aloitteleville pienyrityksille ilmaista softaa. Eli diili on se, että jos on yritys, joka tuottaa alle $1,000,000 vuodessa, niin tota noin, ne saa ilmaiset tällaiset yrityssoftat ilmaiseksi 3 vuodeksi, eli se on joko 3 vuotta tai sitten kun voitot ylittää $1,000,000 ja pakettiin kuuluu Visual Studio, Windows Server, SQL Server ja Windows Azure. Ja tota noin. Revenue, liikevaihto vai voitto? Mun käsittääkseni se oli nimenomaan voitto. Eli tota noin, mikä se oli se tota noin. Vai onko se niinku tulot? Niin, hetkinen. Mä tuossa itse piti ihan, yritin katsoa niin parista online-sanakirjasta ja niissä sitten se käännettiin ihan miten sattuu. Että. Joo, se on vähän kuin niillä on siis on revenue ja on tota noin, siis mun käsitekseni revenue on nimenomaan voitto ja tota, vai miten päin se nyt menikään. Tässä luulee osaavansa englantia, mutta näissä no, tää lukee startups earning less than $1,000,000, eli nimenomaan ansiotuloja alle $1,000,000. Ja tämä... Eli niin se on tulo. Niin. Tulo vai voitto? Tulo. Siis earning on nimenomaan voitto, eli ansiot. Ja tota noin, epäilemättä tämä ei varmaan aluksi varmaan toimi Suomessa, mutta tota, no, voisi kuvitella Jenkeissä tämä kai, tässä itse asiassa sanotaan, onko tämä, mutta tota, oletettavasti. Kokeilin tuota käännös.comista ja se ei ainakaan oikein auttanut, koska täällä lukee, että liikevaihtotulot, verokertymän voitto. Just. No, mutta olisi kuitenkin vaan kovin moni pienyritys ei $1 miljoonaa vuodessa tee mitään noista. Niin, vähän niin, ihan klassinen, ota tuosta vähän. Joo, siis tämä on tämä huumedealerimalli. Monien mielestä, monien kommentaattorin mielestä tämä on tosi hyvä malli. Ja sanoisin, että siinä ei tämä välttämättä ole yhtään huono diili, jos on niinku yritys, joka aloittelee ja on muutenkin ajatellut hommata Microsoftin näitä yritystuotteita, niin totta kai sehän on aivan mahtava diili ja tota noin, se vaan innostaa siihen, että saa tämän. Siinä on vaan se vaara, että vähän sama kuin näissä me puhuttiin jo ennen lähetystä näistä puhelimien 2 vuoden diileistä ja kuinka ainakin ihmiset, mitä mä tunnen, kun ne on kerran sen 2 vuoden diilin lusinut, niin ne ei enää lähde siihen mukaan sen jälkeen, että ne mieluummin ostaa. Mulla se oli ihan selkeä, että kun mulla on vieläkin kesken 2 vuoden sopimus, mutta se puhelin hajosi. Niin mulla jotenkin jo niin kuin 2 kuukautta sen jälkeen, kun mä olin sen puhelimen saanut, niin mulla oli semmoinen, että ei tämä oikein innosta tämmöinen, että mä oon niin kuin sitoutunut yhteen puhelimeen 2 vuotta, tai ainakin mä oon sitoutunut maksamaan sitä 2 vuotta. Vaikka mullehan ei, mä en todellakaan ole mikään semmoinen, että mä vaihdan periaatteen vuoksi tekniikkaa. Mulla on, niin kuin, mulla on yli 5 vuotta vanhoja härveleitä talo täynnä, joita mä käytän vieläkin ihan sujuvasti, ettei mulla koskaan ole se ollut mikään. Mutta jotenkin se on, mua inhotti se koko lähtökohta ja tota noin, en lähde siihen enää mukaan. Ja itse asiassa kun Erkan kanssa puhuttiin, niin oliko sulla, että sulla oli vähän se sama fiilis? Joo, no mulla enemmänkin se, että tota, ei ole enää niinku mitään, kun minä menin kytkypakettiin, niin siinä selvänä etuna oli, että mä sain mobiilidatat niin selkeästi halvemmalla. Just. Ja tavallaan niin kun mä sain sen semmoiseen hintatasoon, että se on niin kuin edelleen ihan siedettävä. Niin tuota, silleen kannatti, mutta ei, niin kuin enää ei ole mitään semmoista kannustita. En tiedä, sitten en ole kyllä kattonutkaan näitä. Tuossa on itse asiassa, oliko DNAlla vai, kun Saunalahdella oli semmoinen, että tuota, jos oli 3G-alueella, niin tuota, sillä oli semmoinen liittymä myynnissä. En tiedä, oliko pelkästään kytky vai miten, mutta tuota, sillä, että jos olit Saunalahden 3G-alueella, niin kaikki puhelut siis oli jotakin, siis jotain 7 senttiä kappale kestosta riippumatta, jos oli 3G-alueella. Eli käytännössä se, niin kuin, sitä, se kuulosti kyllä hyvältä diililtä, mutta sitten kuulemma lopettivat sen yllättäen. Huomasivat varmaan, että tämä ei ollutkaan ihan niin tuottosa. Yeah. Mutta joo, niin tässä on vähän sama se, että jos nämä yritykset lähtiessään ei ota sitä huomioon, että sitten tässä niin kuin Microsoftin tuotteista esimerkiksi avoimen koodin tuotteisiin siirtyminen ei olekaan sitten siinä vaiheessa niin kauhean helppo homma, jos onkin siinä tilanteessa, että vaikka kävisi niinkin ikävästi, että huomaa 3 vuoden jälkeen, että no nämä loppuu nämä diilit tähän, mutta ei meillä ole varaa maksaa näitä lisenssejä tästä eteenpäin ja sitten todetaan, että no ei meillä kyllä ole varaa tota noin siirtää näitä hommia avoimen koodin järjestelmiinkään, että siinähän sitä ollaan, että varovaisuutta. Kolme vuotta kun on johonkin opeteltu käyttöön, niin se on aika iso paukku muuttaa. Niin, että sinänsä siis en mä pidä tätä missään nimessä pahana tätä, että tämähän on hyvä diili Microsoftilta ja varmasti innostaakin joitain, jotka harkitsee, että no lähteekö Microsoftiin vai lähteekö Sunin systeemiin tai lähteekö avoimen koodin systeemeihin, niin tämä on varmasti tehokas markkinointimenetelmä nytkästä ihmisiä Microsoftin suuntaan, mutta tota noin varovaisuutta ohjelman mukaan lähteville, että harkitsee nyt sitten, että mitä tekee. Ja tämä ei ole niin kuin silleen, että no älkää nyt menkö sinne, että sehän on Microsoft, että käyttäkää näitä avoimen systeemejä, koska niin pitää tehdä vaan noin niin kuin ihan yleisellä tasolla, että kaikki asiat kannattaa muistaa, että semmoistahan ei ole kuin ilmainen lounas. Eikö tota, mäpä hyppyytän tuohon jutun ylemmäs tässä, niin tota, Saksan ulkoministeriöhän lähti nyt tähän poispäin Windowsista ja käyttämään Linuxi. Joo, tätähän on tehty varsinkin tota noin Etelä-Amerikka taitaa olla semmoinen niin kuin Linux-järjestelmien luvattu maa, että tota noin siellä on pirusti hallinnossa siirrytty Linuxiin, että kyllä tätä on nähty ja tota noin siinä mielessähän se on ihan hyvä, että jos vaan tota saadaan hommat toimimaan ja no tässä on siis että tämä on Saksan ulkoministeriön mukaan Linuxiin siirtyminen on leikannut ylläpitokuluja ja se on ollut menestys, mutta esimerkiksi Japanissa kielimuuri aiheutti haasteita OpenOfficein kirjaisen ongelmien ratkaisemisessa ja IT-tukihenkilöiden kouluttaminen Linuxiin on ollut haasteellista, että sehän on kyllä sitten, jos on kaikki tukihenkilöt on vaikka Windowsille tai muille järjestelmille, niin siinä on sitten, sitä ei ihan noin niin kuin sitä ei harvemmin, mä en tiedä, onko sitä koskaan niin kuin nähnyt semmoisen, että niin kuin mitä niin kuin maksaa työtehossa se, että ihmiset joutuu opettelemaan uuden. Siis se on varmaan hirveän vaikea ja kyllähän niin kuin ihmiset oppii uuteen järjestelmään, mutta se, että niin kuin, kun jos sä työtä teet samalla, vaikka sä on tottunut tekemään Windowsilla, vaikka et käyttäisikään niitä mitään kovin ihmeellisiä, mutta siis sille, että mitä on jutellut ihmisten kanssa, joiden työpaikalla on siirrytty Windowsista Linuxiin, niin etenkin kun jos ne ei ole ollut mitenkään hirveän erityisen teknologiasta innostuneita, vaan enemmänkin sitä työstä innostuneita, niin niillä on kyllä monella ollut se, että menee niin kuin tosi kauan siihen, että niin kuin se menee yhtä automaagisesti, että niin kuin ei tarvitse pysähtyä miettimään, että mitä mä nyt teen. Munkin kokemuksen mukaan kyllä niin melkein varmaan missä tahansa työpaikalla niin aina tuommoisia muutoksia, niin aikamoinen muutosvastarinta on. Ja joo, sehän on ihan joka paikassa muutosvastarintahan. Mutta se, minkä mä oon huomannut kyllä, kun mä oon niinku näyttänyt esimerkiksi Ubuntua silleen niinku ihmisille, jotka on käyttänyt aina vaan Windowsia ja näytän, että no näin tää niinku tapahtuu, niin kaikki on yleensä ollut silleen, että no eihän tuossa niinku periaatteen tasolla ole mitään eroa, että joku nappi on vähän eri paikassa ja esimerkiksi käynnistä valikko löytyykin ruudun ylälaidasta alalaidan sijaan, että tuollaisen niinku peruskäyttöönhän se ei ole mikään mun mielestä ihmeellinen niin muutos. Että se on, pikemminkin se on nimenomaan tuossa ylläpitopuolella, että mitä sitten kun se ei enää toimi. Niin se saattaa olla jopa tuollaiselle peruskäyttäjälle niin helpompi muutos kuin sitten vähän syvempää käyttöä tarvitseville. Koska, ehdottomasti. Koska se nyt ei varmaan paljon vaikeuta, että jos sieltä nyt sitten pitää, että jos nyt klikkaa aina vain jostakin työpöydältä jotakin ikonia, niin se nyt ei paljon käyttisi siitä, tai ei haittaa, mikä käyttisi siinä on. Että. Kyllä. CNN sen siirtyi hologrammeihin sitten puolestaan. Eli CNN lisäsi näissä suorissa vaalilähetyksissä, se lisäsi etähaastateltavan kuvaan suorassa lähetyksessä. Elikkä tässä voisi sanoa, niin kuin sä intit silloin, puhuttiin näistä metamateriaalista näkymättömyydeksistä, että se ei ollut hologrammi. Se ei ollut hologrammi, ja siis mun mielestä tämä puhe ja hehkutus tämän ympärillä on ollut musta vähän hämmentävää, että se on niinku mitään ihmeellistä, että siis kun kyseessä ei ole siitä, että siellä, jotka oli siellä studiotilassa, niin ei ne nähnyt sitä tyyppiä, joka mukaan oli hologrammina. Se oli vaan lisätty jälkeenpäin se kuva siihen, tai jälkeenpäin, mutta siis lisättiin koneisesti jälkeenpäin se kuva siihen päälle. Ja ainoa mikä tässä on, niin oli se, että sitä saatiin sitä kuvaa vähän kolmiulotteisemman oloseksi sillä, että näitä etähaastateltavia kuvattiin useammalla kameralla samaan aikaan. Joo, siellä toisessa päässä. Siinä oli 35 kamera oli niiden etähaastateltavien ympärillä, ja ne kamerat, en tiedä liikkuko ne vai vaihtuiko ne sen mukaan, kun se studion kamera liikkui. Ja se oli silleen vähän hassu, että se haastattelija oli yllättävän kaukana. Joo. Siitä kun mitä niin kuin katsojille välittyi se, että siinä, niin kuin, se näytti siltä, että kaksi ihmistä seisoo vastakkain. Siinä pieni sininen hehku oli sen kuvaan liitetyn ympärillä. YouTubesta löytyy, siinä se näyttää vähän suttuselta, mutta sitten kun katsoi niitä HD-lähetyksissä olleita, niin se oli yllättävän hyvän näköinen. Mut siis, ja tota, se, mä luulen, että se olikohan se etäisyys sen takia, että ne halusi pelata varmuuden niin kuin, sille varman päälle, että niin kuin se ei se haastattelija aiheuta siihen kuvaan häiriötä, mutta mä silleen sanoin, että tota, musta se oli ihan niin kuin, aivan loistava, koska se niin katsojana musta oli paljon miellyttävämpi, että se niin kuin, tapahtui siinä samassa ympäristössä, eikä ole esimerkiksi jaetulla ruudulla kaksi kuvaa. Koska niin kuin, musta ne on jotenkin aina silleen vähän niin kuin typerä olosi, että niin kuin, mä katson niin kuin, jaetulla ruudulla kuvaa kahdesta ihmisestä ja sitten ne paitsi että ne käyttäytyy niin, että ne on todellakin jossakin ihan eri tilassa, niin se sitten se vaikutus myös niin kuin korostuu mulle. Niin tossa niin kuin, se oli jotenkin paljon luonnollisemman oloinen katsoa sitä, että okei, nyt niin kuin haastatellaan jotakin ihmistä. Just. Siis tosiaan oli kyllä se, mitä tulee näihin eri tiloissa olevan vaikutukseen, niin on se, että nämä usein näillä ihan nämä varsinkaan niin kuin fyysiset signaalit mennyt läpi, että esimerkiksi jos joku teki jonkun hauskan eleen, niin juontaja ei reagoinut siihen mitään, johtuen siitä, että kuulin jälkeenpäin, että näillä juontajilla, jotka oli siellä studiossa itse, niin niillä ei ollut edes kuvareferenssiä siihen, niillä oli pelkästään korvaan ääni, eli ne ei nähnyt ollenkaan sitä tyyppiä. Mä ajattelin, että yllättävä joo. Mä niin kuin sitä, että jos se niin kuin näkee niin kuin esimerkiksi, että sillä olisi vaan semmoinen iso, siis semmoinen monikytätuumainen näyttö, vaikka siinä itsellään se siinä eessä ja sitten siinä näkyisi se ihminen semmoisena, kun siinä hänen kulmastaan näyttää. Vähän niin kuin samalla tavalla kuin, niin kuin no, vaikka mitäs ne on meteorologit telekkarissa, niin eihän ne näe sitä isoa ruutua, paitsi jos niillä on semmoinen niin kuin plasma tai joku näin, mutta ne yleensä ne nehän ei näe sitä ruutua, mihin ne osoittaa, vaan ne katsoo edessä olevasta televisiosta, että miten niiden käsi liikkuu. Nyt on aika tota noin kaataa Skype, eli koitetaan lisätä uusi henkilö keskusteluun, katsotaan mitä tapahtuu. Jännitys kohoaa. Ja paikalle on saapunut kalatalous Jussi, eikä Skypekään edes kaatunut. Älä huole. Me pörrelle epätuvan vimmalla yritin soittaa, mutta tota... Okei. No, mutta tässä päässä ei kaatunut. Eli kalatalous Jussi on päätynyt mukaan. Tervetuloa. Onko Paniemellä lunta? Ei ole enhän. Täällä on verisatset tullut ja vienyt sen, mitä oli. No voi. Ei, iskovolle käyty todella puhtaasti. No niin. Hyvä Santasport. Mutta tästä me ollaan puhumassa justiin se CNN hologrammeista studiossa, niin... Sehän onkin minun nimenomaan vahvinta alaa. Epäilemättä. siis tämä, miten tämä tehtiin, tämä efekti, niin oli sillä tavalla, että täällä siellä toisessa päässä, missä tämä etähaastattelu tältä oli, niin oli 35 teräväpiirtokameraa, jota ne käytti samanaikaisesti. Ja siis, eihän siinä ole mitään järkeä. No, niin kuin... Se ei ainakaan kuulosta kauhean sulta kenttä tuota ratkaisulta. Että... Ei, se ei ole kenttäratkaisu. Se eikö maksaa... teillä 35 HD-kameraa repussaan? Se on aivan järjettömän kallista ja se on varmasti kankeata siellä toisessa päässä. Että siihen herää se kysymys, että no tietysti tätä tehtiin testimielessä ja mainosarvon takia pyrittiin saamaan looserit niin kuin me puhumaan aiheesta turhan pitkän aikaa ohjelmissaan. Se määrä, se järjetön voimavara, mikä siihen menisi, niin huomattavasti helpompaa olisi ollut tuoda ne haastateltavat sinne CNN-studioon, varsinkin, kun jos niiden täytyy olla jossain ihme kopissa, missä on 35 teräväpiirtokameraa, niin eihän ne pysty edes olemaan mitenkään aktiivisia siinä etätilassa, mistä ne raportoi asiaa, eli siinäkin mielessä se lisäarvo on ihan mennyt hukkaan. Otapa huomioon siis se, että niin tämä ideahan nyt oli se, että oli niin pää studio tälle vaalivalvojaisille ja sitten totta kai niin kuin ympäri maata on sitten muita ja tavallaan sitten ne sieltä paikan päällä seuraavat ja sitten näin, että niin kuin sinällään se niin kuin ihan perusteltu tilaisuus. Näin. Mutta mä luulen, että se varmaan olisi niin yhdelläkin, kahdellakin kameralla sitä selvitty, jos tuota, siinä olisi vaan ollut niissä semmoiset varret, jotka liikkuisivat samalla tavalla. Että en tiedä, onko sitten niiden hankkiminen vielä kalliimpaa kuin niiden 35 kameran. Mutta. Mun mielestä vähän kummallista, että laitetaan noin kauheasti kameroita ja sitten ei kuitenkaan näytetä sille toiselle sitä kuvaa. Sille, että tuota. Niin, siinä kohtaa loppu rahat. mut siis tuossa on se, mitä mä hain tuolla kommentilla, niin taisi, mä en katsonut, netissä ei pystynyt katsoa tuota CNN:n varsinaista lähetystä. Mä katsoin CNN:n internet-televisiokanavan ohjelmaa, joka sekin oli erittäin laadukkaasti, mutta perinteisemmin tehty. Se, niin jotenkin se, että ne oli etänä, ne raportoijat, ne oli eri vaalipaikoilla, ne oli näissä kampanjatilaisuuksissa, ne oli muissa, niin mun mielestä se koko pointti siinä, että ne ylipäänsä on eri paikoissa, on se, että sitten kun niitä kuvataan perinteisesti kameralla ja siellä takana näkyy, että mikä oikeasti siellä on tunnelma, mikä siellä on meininki ja pystytään kuvaamaan sitä yleisesti sitä, että millaista siellä toisessa paikassa on, niin se on mun mielestä se koko etäraportoinnin lisäarvo. Se, että joku etänä antaa täsmälleen samaa raporttia eristetyssä tilassa kuin tuolla varsinaisessa studiossa, niin siinä ei ole niin kuin mitään sisällöllistä lisäarvoa. Näyttihän ne sitäkin. Niin, mutta näyttikö ne sitä 3D:nä? Ei. Niin. Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Siis mun mielestä kiva demo, mutta mun mielestä ne on saanut ihan liikaa. Se olisi ihan hauska, että semmoinen valtava ihmisjoukko olisi niin kuin se näkynyt hologrammina. Se olisi varmaan ollut tosi halpaa. Kyllä. Mutta mitä tulee muuten, tosiaan viittasin tuossa CNN:llä oli tosiaan, mä en tiennyt edes, että niillä on tämmöinen ihan oma internet-kanavansa, johon ne tuottaa erillistä ohjelmaa, ja sekin on, se ei ollut mikään pelkästään vaaleja varten, vaan niin menee se koko ajan, ja se oli tehty niin kuin ihan samoilla tuotantoarvoilla mun mielestä kuin oikea, se varsinainen lähetyskin, että se oli varsin vaikuttava osoitus internet-kiinnostuksesta, niin meilläpä Suomessa kaikkien suosikkikanava Nelonen avasi myös ilmaisen netti-TVn ja tässä on siis TV-esityksen jälkeen nähtävissä ohjelmia, joihin Nelosella on nettilevitysoikeudet, mutta ilmeisesti siellä ei ole oikein mitään, vai mitä sanoo Erkka? Täällä on 30 ohjelmaa, aika paljon tämmöistä suomalaista, no mitä tässä niinku sisustusohjelmaa näköjään yllättävän paljon. Mutta ja samantyyppistä 30 eri ohjelmaa. Sinällä ihan musta ihan kivaa, jees. Ja ihan näin, mutta tavallaan se, että miksi ei tarjota kaikkea sitten. No se on ihan sen takia, että ei ole oikeuksia. Että mä en ole käynyt täällä koskaan aikaisemmin, mutta mitä mä katson, niin nämä on kyllä aika ankeita nämä. Joo, mutta niin kuin siis sille mä edelleen niin kuin odotan sitä, että niin kuin, me en niin kuin oikein ymmärrä, että mikä niin kuin ero on. Ja vaikka laittaisivat sen jumalalta sen IP-rajauksen siihen näin, mutta niin kuin mä en niin kuin näe sitä, että mikä niin kuin ero siinä on, että niin kuin katsonko mä sitä TV:stä vai tästä. Sen takia, koska noin tuotantoyhtiöille internet on vihollinen, koska siellä on niitä piraatteja. Mutta täytyy nostaa hattua, suuntaus on ihan mielenkiintoinen, mutta jälleen tämmöinen tvkaista.fi maksamaton mainos tähän. Sen jälkeen kun siihen sen asiakkaaksi rupaisin näin, niin mä sanon Nelosen netti-TV:lle, että too little and too late. Mä oon ollut tvkaista asiakkaana nyt jotain ehkä kuukauden verran varmaan, niin en ottanut yhtään Nelosen ohjelmaa katsoa, että Joo. Siis niiden rinnakkaiskanava Jimillä on kanssa samanlainen systeemi ja yhtä ankeeta tämä on näkyy. Ja siis joo, siis siinä mielessä kannatettava kehityssuunta ehdottomasti, että en siinä mielessä hauku, mutta täytyy sanoa, että silloinkin kun minulla oli televisio, niin siis Neloselta en katsonut ohjelmia käytännössä koskaan, koska siellä oli ihan hirveätä paskaa. Joskus tuli jotain elokuvia. Siellä on muutama semmoinen sarja, mitä tykkään katsoa. Siis silloin, kun niillä oli niitä jotain HBO-sarjoja, se oli minun televisioaikojen jälkeen, niin tota, no, niitähän niillä oli, mutta muutenhan se on niin tuollaista jenkkisoopaa, vaikka oli sitten Suomessa tuotettua jenkkisoopaa, mutta... Semmoinen, mikä täytyy niin kuin netin kunniksi sanoa ja niin kuin noin ylipäätään, että siis podcastaminen tai podcastit on saanut minun kuuntelemaan enemmän Ylen sisältöä ja TV-kaista on saanut minut katsomaan enemmän Ylen sisältöä. Minä olen entistä tyytyväisempi lupamaksun maksaja. Voi nostaa, hieno. Minä maksan. Hieno homma. Mutta mitenkäs... Niin. Tyytyväisempi elokuvien katsoja. Kiitos tämän kinosilman. No niin. Ilman mainos. Kiitos. Mutta mitäpä me oikeat... Entistä tyytyväisempi Santa Sportin kannattaja. Kiitos. Jätkä, mainitte yksi Santa Sportin pelaaja nimeltä. Nimenomaan pelaaja. Ei, mutta mä, siis se on ainut joukkue, jota minä fanitan. Lentopallojoukkue on se lentopallo. Mutta se ainoa urheilujoukkue, jota minä fanitan. Ja nyt tästä eteenpäin, jos he sanot sen nimen, niin sitä ei lasketa, koska jos olet kerinnyt katsoa sen netistä. No, mutta mitenpä me oikeat television ja elokuvien diggaajat käytämmekään oikeasti kuin BitTorrenttia, koska sieltä saa asioita ja ilman turhia rajoituksia. Sieltä saa aika paljon elokuvia ja sarjojakin. Kyllä. Se on hyvä palvelu, mutta minkä takia nostan sen esiin, niin Tribbler poistaa BitTorrentista keskitetyt hakusivut, eli eurooppalaisen tutkijaryhmän BitTorrent-klientissa on trackerien halkikulkeva haku, joka potentiaalisesti poistaa keskitettyjen sivujen tarpeen, ja piraatithan toki hyppii siitä riemussaan, eli siis mikä tämä idea on siinä, niin tavallaan sä pystyt hakemaan kaikkia siidattuja aktiivisia torrenteja kaikenlaisten eri trackerien läpi, ja nyt menet tähän terminologiaan, jos ette tiedä tätä, niin en lähde sitä nyt selittämään, mutta siis periaatteessa sä pystyt yhdellä ohjelmalla hakemaan kaikki mahdolliset torrentit, joka tarkoittaa, että ei tarvita enää semmoisia keskussivustoja, niin kuin esimerkiksi Pirate Bay tai mitä näitä nyt on, näitä, en mä edes tiedä näitä kauhean monia nimeltä, se on tosiaan piratismillehan se on iloinen asia, koska näähän lähtee yleensä, nämä laki-ihmiset lähtee nimenomaan niiden keskitettyjen sivujen perään, koska ne pystyy sulkemaan, mutta näitä trackereita ei niinkään, tai saati sitten muuten näitä siidattuja torrentteja, koska ne on joka paikassa. Selitäpä sedälle, kun sitä ei ymmärrä. En ole koskaan niin kuin jakanut mitään torrentissa, niin en ole minäkään. Se luodaan niin kuin tämmöinen torrentti, vaikka nyt siitä ilmaisesta Linux-distrosta, jota saa lisenssien mukaan jaella, niin mihin minä ilmoitan sen? Sanottakoon tässä, että vaikka puhuinkin lystikkäästi tuossa alussa siinä mielessä, niin me emme, tai ainakaan minä en kannata piratismia sinänsä. Ja no eihän se ole piratismia, jos Linuxia jakaa. Ei ole, ja tästä on kyllä hyötyä monessa. Esimerkiksi podcasteja pystyy ihan eri tavalla jakamaan BitTorrentin kautta, jos on näin. Mutta siis miten tämä, siis mäkään en ole tosiaan, mä en ole koskaan aloittanut torrenttia. Itse asiassa Kalatalousjussi on. Kalatalousjussi selittää, miten se toimii. Se on yksinkertainen systeemi. Siellä on noilla trackerisivuilla, niin sieltä löytyy linkkien takaa osoite, johon tämä BitTorrent-ohjelmalla luotu torrent-tiedosto viedään. Sitten se vaan ladataan tavallaan omalle koneelle. Tai se, kun se ilmestyy sinne sivuille, niin lataat sen omalle koneelle ikään kuin lataisit sen. Sen jälkeen siihen sitten jaat sitä. Se on niin yksinkertaista. Niin, mutta tavallaan kun tässä puhutaan tässä niin tätä Tribbler set to make BitTorrent science obsolete, niin tavallaan niin edelleen eikö tarvita joku siis semmoinen julkinen tietokanta, niin kuin mihin mä ilmoitan, että nyt olisi tämmöinen torrentti, ja sitten mä annan sen torrentin sinne, tai siis se pitää mun edelleen sinne jonnekin niin kuin julkaista, että eihän tämä niin kuin hae käyttäjien, eihän tämä niin kuin pingaa niin kuin käyttäjien niitä client-ohjelmia, vaan siis tämä niin kuin edelleen tarvitaan joku yleinen tietokanta. Totta. Että siis niin kuin, what's the point, koska niin kuin, kyllähän niin kuin nämä torrenttiohjelmat niin kuin osaa nytkin hakea, käydä kaikki nämä keskitetyt sivut läpi, kun sä haet niillä. Niin. Mutta siis se idea on, että sitten ei enää tarvita keskitettyjä sivuja. Niin, mutta kyllähän se jossakin sen pitää sen tiedon olla se, että niin kuin siis mun käsitekseni se tekee niin, että siitä, kun siis tämä keskitetty systeemi on ensinnäkin ne sivut, joissa ne on ilmoitettu ja joista niitä voi hakea, mutta on myöskin se trackeri, joka niin kuin pitää kommunikoi käyttäjien välillä, että okei, sulla on toi palikka, sulla on toi palikka, sulla on toi palikka, sä saat ton palikan ja niin edespäin, niin se tapahtuu niin kuin, se tapahtuu ilman semmoista keskitettyä trackeria. Kyllähän se nyttenkin, koska sen trackerin tarkoitushan on vain se, että sieltä ladataan se torrenttitiedosto koneelle. Se muutama kilotavun kokoinen torrenttitiedosto. Ja sen jälkeen nuo torrenttiohjelmat hoitaa keskustelun keskenään. Ei se, se tieto ei mene enää sitten niin sen, niin sen trackerin kautta. Et jos minä pistän itselle, tai mikä hakemassa sanomaan vaikka Pirate Baysta sen Linux-distron torrentin, niin ainoa mitä sieltä tulee minun koneelle on se torrenttiedosto, joka kertoo sen, missä se koko tiedosto on jaossa. Aivan, ja sen jälkeen liikenne hoituu vain torrenttiohjelmien välillä, että ei siihen tarvita enää sitä piratepeitä. Kyllä, eli kyllä. Mutta nyt hakee sitä, että niin, ne täytyy edelleen ne torrentit olla jossakin. Että ne täytyy ensin saada koneelle ennen kuin se ohjelma lähtee, tai mikä nyt ikinä tiedosto onkaan lähtee latautumaan. Olinko oikeassa, Erkka? Kyllä joo. Niin kuin se, että niin kuin, tämän uutisen perusteella, niin mä en vielä tajua, että... miten tämä, niin kuin, nämä keskitetyt sivut, niin kuin, miten ne mukaan niin kuin, menee tarpeettomaksi, koska edelleen se jossakin pitää olla. Että sitä ilmeisesti siinä idea on sitten se, että myöskin nämä niin kuin, lähtötiedostot on suoraan ihmisten koneella, sitä ei tarvitse hakea trackerista. Joo, mutta tavallaan se, että... eihän mä voi hakea klientilla niin kuin, miljoonia ihmisten koneita. Siis, no, ehkä... Voit, koska nimenomaan nämä keskustelee toistensa välillä, jos se idea ilmeisesti on se, että kun ihminen pistää sen jakoon sen torrent-tiedoston, niin ne voi suoraan hakea sen sulta, niin ne ei tarvitse hakea sitä siis Pirate Baysta tai mistään muualtakaan, vaan ne ottaa sen suoraan sulta. Missä se... Mutta varmaan niiden määrä vähenisi. Ei, mä luulen, että päinvastoin. No ei, saattaisi lisääntyä, aivan totta. Sori, mä en edelleenkään tajua. Siis onko siinä siis kyseessä se, että nyt sitten, jos tämmöinen tapahtuu, niin sitten mun ei tarvi, että mä voin kirjoittaa mun BitTorrent-ohjelman suoraan hakuun, että nyt mä haluan Linux distron tämmöisen, ja sitten se listaa sieltä, mitä siellä on, ja sitten mä klikkaan siitä, ja se rupeaa suoraan lataamaan sitten koko systeemi. Käsittääkseni tämmöisiä on, mutta ne hakee sen tiedon sitten sieltä jostakin, joltakin niin kuin... Niin, silloin ne hakee sun puolesta niin kuin esimerkiksi Pirate Baytä tai mitä niin. Näitä nyt on. Ja nämä hakee sitten suoraan aktiivisia jakoja. Niin, no voisiko se... Kellä on se tieto? Niin kuin mä en nyt... Niin kuin, siis tietenkin voi olla näin, että niin kuin se... Siis se klientin, niin kuin, että sen tehokkuus niin kuin riittää siihen, että niin kuin se pystyy siitä pilvestä niin kuin kysymään kaikilta. Mutta niin kuin, mä en, niin kuin, että miten toi voi olla niin kuin tehokkaampaa. Niin kuin. Se, että meillä on joku keskitetty tämmöinen indeksi verrattuna siihen, että meillä on niin kuin, jokainen vaan niin kuin, näyttää kylttiä omassa niin kuin, ikkunassa, että hei, mulla on tämmöistä näin. Että, niin kuin. Ei, no kyllähän, jos se toimii, niin kyllähän se silloin on, niin kuin, sehän on... Vai meneekö se sitten sille, että se on niinku tyyliin niinku Skype, että siis se, että on niinku tämmöisiä noodeja, että se niinku tietojen välitys menee sitten oikeasti niinku ilman sitä keskitystä. Mutta kyllähän yksi Skypekin hakee ne tietyt sipaalet sieltä niinku jollakin keskitytyllä palvelulla. Mulla on ehdotus. Mennään me eteenpäin. Voidaan... Joo. Ja lue vaikka tuo uutinen. Mun mielestä siellä oli aika selkeä selitys asiasta jonka minä ainakin ymmärsin. Tai luulin ymmärtäneen ennen tätä. Mutta samaan aikaan yllättävä kehityssuunta Amerikan Yhdysvalloissa, miten niiden isoin kaapeli-internet-yhteyksien tarjoaja Comcast testaa uutta P4P-teknologiaa. Ja ne testasivat tosiaan tätä, ja sen mukaan tämä uusi teknologia nopeutti latausta 80% lisäämättä verkon kuormaa. Ja tämähän nimenomaan on etenkin Jenkeissä ollut, kun niillä on jostain syystä hirvittävä pula kaistasta. Varmaan sen takia, että ne ei ole rakentanut riittävästi tota noin piuhaa, kun ne on yrittänyt epätoivoisesti minimoida kulut nostamalla hintoja, ja sitten jotenkin tämä on heidän logiikkansa mukaan tästä on tullut käyttäjien syytä, että he kehtaavat käyttää internettiä liikaa, niin tämä on tosiaan heillä iso tota noin, yritys saada tätä järjestelmää kevyemmäksi, että saataisiin enempi dataa liikkumaan vähemmällä tällä verkkokuormalla. Mutta tämähän on sitten mielenkiintoinen, että okei, älkää kysykö, mitä tarkkaan ottaen tarkoittaa, mitä eroa on P4P-teknologialla P2B-teknologiaan, kun tässä äskenkin siitä jo pidettiin aika iso keskustelu. Sanotaan, että se on kaksi parempi, ja sovitaan siihen, mutta tosiaan tähän varmaan tota noin, sitten jos tämä oikeasti on toimiva ratkaisu, niin tämähän leviää sitten myöskin tähän perustorrentointiin. Sitten, eli tota noin, sen takia mä halusin nostaa tänne esiin, että on tosiaan tulossa tällainen uusi järjestelmä, joka tekee sitä vielä vikkelämpää. Ei kommentteja. Tämä vaikutti ihan fiksulta. Mä joskus kesällähän tästä oli enemmän juttua tämän tulosta, ja silloin mitä vähän ymmärsin asiasta, niin oli ihan niin kuin looginen kehityksen suunta. Mä en niinku tosta tripler-uutista vielä tuossa tavailin näin, mä en vieläkään niinku sille ihan sitä niin tässä niin rautalangasta väännetty, että mä olisin niinku tajunnut, että miten se toimii, mutta no, luotan siihen, että se toimii. Puhutaan siitä jälkeenpäin, kun se ei mene aikaa, kerro. Haluatko tietää, miksi se pienentää sitä verkon kuormitusta? No kerro. Se osaa katsoa sen, että missä se on se tiedosto jaossa. Että siellä ei turhaan amerikkalainen Jim lataa intialaiselta Myankarilta tiedostoa, joka sillä voisi olla vaikka tällä Jimin naapurilla jaossa. Okay. Eli se ei täysin sattumanvaraisesti ota sitä mistä vain, vaan se osaa pikkusen haistella, että missä siellä on esimerkiksi vapaata kaistaa käytössä, ja se ottaa sen sieltä. Okei. Ilmeisesti luit jopa uutisen, se on kannatettava. Kiitos Jussi. Sehän on, ja Jenkeissähän tämä on, Suomessa tämä kai ei ole mikään iso ongelma, mutta Jenkeissä on se, että näillä on vielä se, että eri palveluntarjoajien välinen liikenne on siellä varsin kallista, eli jos tämä Jim on vaikka Comcastilla ja sitten se lataa, vaikka se olisi naapurikin, joka on sitten James, joka onkin AT ja T:llä asiakkaana, niin tämä näiden kahden palveluntarjoajien välinen kommunikaatio on ilmeisesti niillä aika nihkeätä ja kallista sitten niillä, että siellä jenkkiläiset tunaroi. Meillä pärjätään. Mutta meillä pärjätään myöskin sen takia, että IBM panostaa ODF-tukeen toimisto-ohjelmissaan, eli ODF 1.2 sekä Linux ja Mac-tuki Lotus Symphoniin on tullut. Koodi on OpenOffice 3.0 pohjaista, joten tuki MS Office 2007 tiedostomuodoille ja Visual Basic makroille löytyy. Mielenkiintoinen trivia-tieto vielä. Sydneyn anglikaaninen kirkko arvioi säästävänsä $150,000 vuosittain siirtymällä Officesta Lotus Symphoniin. Onks kukaan kokeillut? Eikö löytynyt yhtään seksikkäämpää? Mitä sinulla on hetken, mikä tää on? Sydneyn anglikaalista kirkkoa vastaan. Joo, niin jotenkin vois kuvitella, että se on joku hehkeämpi. Onks kukaan kokeillut Lotus Symphonia? Erkka tietenkään ei ole, koska Erkka vihaa avointa koodia, mutta Erkka olisi niin tyytyväinen, kun maailmassa olisi yksi ainut Office-ohjelma, näin maksaisi vaikka mitään saatana tahansa, näin. Niin siis minun suuri ongelma johtuu siitä, näin, että niinku, ihmisillä on erilaisia. Mä kannatan avointa näin, mä olen sitä mieltä, että Open Office pitäisi olla kaikilla näin, mutta niinku, until that day näin, niin että se toimii oikeasti. Niin. Siis mä oon kokeillut Lotus Symphonia ja siis koska molemmat on tällä hetkellä Sun Microsystemsin, ei kun hetkinen, mitä mä puhun. Ei kun niin, siis molemmat on Sunin ja IBMn yhteistyöprojektia, niin niissä on hyvin minimaalinen ero. Että kun mä latasin Lotus Symphonia ja katoin, niin mä en huomannut niin kun käytännön tasolla mitään eroa OpenOfficen sen hetkiseen versioon, että mä en sitten tiedä, tota noin, mikä ilmeisesti näissä on kuitenkin jotain niin kun arkkitehtuurieroa ollut. Ja siis mä pahoittelen, jos mä nolaan itteni taas kaikkien avoimen koodin tuntijoiden, joiden tota noin, korvissa nolaan itteni pahasti, mulla on semmoinen paha taipumus. Olen huomannut linukaastia äänittäessä usein tällaisen kiusallisen ilmiön, mutta tota noin. No ihan hauskaa tietysti, että molemmat käyttää samoja tiedostoja. Onko toi sama Lotus, mikä oli tota, joskus aikoinaan ilmeisesti vähän suositumpikin käytössä joskus, niin kuin en tiedä. Se oli, eikö se ollut se, mä muistakin, se oli se Lotus Notes ja YKKT, mitä näitä, niin siis tota, mun käsityksen mukaan jälleen voin olla äärimmäisen väärässä, mutta siis samaa tuoteperhettä, mutta aika. Joo, tuossa on Lotus. Mä muistan silloin, kun se oli vielä niin kuin semmoinen kova juttu. Siis toi Lotus tuoteperhehän on nimenomaan niin kuin, se kai, niin siinä se varmaan sitten on ero niin kuin Lotus Symphony ja OpenOfficen välillä, että tuo Lotus-tuoteperhe on tarkoitettu nimenomaan yrityskäyttöjen isojen tällaisten sisäverkkojen käyttöön. Että meillä Suomen Yleisradiossa käytetään Lotus Notesia edelleen niin kuin sähköpostiin ja kalenterisysteemeihin ja tällaisiin. Että tota noin, samaa sarjaa. On joskus ollut töissä jonkun aikaa talossa, missä käytettiin sitä, mutta siellä ei tarjottu uudelle henkilökunnalle minkäännäköistä koulutusta siihen. Että joo, no ei meilläkään, mutta mun mielestä Lotus Notes on itse asiassa aika selkeä maukka. Joo, no tavallaan se, että mikä oli se niin kuin sen selkein etu tämmöisessä niin kuin ryhmätyöskentelyssä ja muussa näin, niin se jäi vähän hämäräksi, mutta tuota. Lotus Notes on hirveän haukuttu nykyisin, sanotaan, että se laahaa 20 vuotta kilpailijoita perässä. Mulla ei ollut mitään sitä vastaan ja paljon mieluummin mä käytän tota noin Lotus Notesia kuin jotain Microsoftin Exchange Outlook rautalankaviritelmää. Joo. Mutta viimeinen isompi uutinen, vihdoin viimein ollaan menty aika pirun pitkään, mutta me menköön. Ouluun ilmainen mobiili WiMAX, eli vihdoin Suomessakin saadaan WiMAXia aikaiseksi. Tämä on DigiTodayn uutinen, joten Erkka puhuu, minä pysyn hiljaa. Onhan sitä ollut pitkään WiMAXia, mutta ei tämmöisillä isommilla alueilla ja näin ilmaisena. Eli siellähän on 134 kilometrin alueelle tarkoitus luoda, ja tämä on nimenomaan niin kuin mobiili-WiMAXia, eli tukee paremmin sitä, että voidaan esimerkiksi liikkeessä, niin kuin, oliko se, mikähän siinä oli, toimii ihan hyvin lähemmäs 100 kilometrin vauhdissakin näin, ja niiden tukiasemien välillä hyppely onnistui paremmin, että sinällään ihan kiehtova. Oulussa on, taitaa olla niitä kaupunkeja, joissa on ihan miellyttävän kokoisia näitä ilmaisia LAN-verkkojakin näin, niin tuota, on. Sinä, joo, nyt tuota, WiMAX ihan hyvä lisää. Jos Jyväskylänkin tulisi ilmainen WiMAX, niin kyllä mä ihan varmaan periaatteesta hankkisin jonkun WiMAX-vekottimen sitten. Mutta tuota, sitä odotellessa. Tässä niin kun, nämä nopeudet oli ihan kiitettäviä, mitä ne povasi, että paramillaan niin kun tämä verkko niin pystyisi jopa niin kuin 13 megabittiin sekunnissa, eli niin kuin downloadina, mikä siitä kun otetaan sitten niin kuin todellisuusvähennykset pois, niin edelleen ihan niin kuin mukavan rivakka. Että hyvä Oulu. Haluaisin asua Oulussa, paitsi en asu siellä. Haluaisin asua Oulussa, ellei se olisi Oulu. Ei itse asiassa, mä oon ajatellut pitkään, että tota noin, jos olisi mitenkään realistisesti mahdollista, niin mä muuttaisin Lappiin, mutta se taas ei liity mitenkään mihinkään, joten mennään viikon nopeisiin uutisiin, niitäkin on tällä viikolla hirvittävästi. Se minkä takia tässä mennään näin pitkään, niin se tietysti selittyy vähän silläkin, että viimeksi ei ollut perinteistä ohjelmaa, niin tässä on tavallaan kahden viikon ohjelmat. Ubuntu tahkoaa tappiota Erkan mukaan. Avoimen lähdekoodin tulonlähteenä pidetyt tukipalvelut eivät vielä tuota tarpeeksi, ainakaan Ubuntulle. Siinä mielessä, kyllähän on paljon avoimen lähdekoodin progiksia, jotka tuo tahkoa aika järkyttävästi rahaa, niin kuin esimerkiksi Firefox, joka niin kuin pyörii, oliko niillä jotain 50 miljoonan dollarin luokkaa niiden liikevaihto. Se on vähän apples and oranges, eli niinku käyttäjärjestelmä. No joo, niinhän se on, mutta on näitä... Se avoin lehdekoodi ei ole ihan niin yhtenäinen kenttä. Ei. Puuttuu kivasti työntää mainoksia, niin varmaan ehkä ne toimisi. No niin, paitsi että sitä kukaan ei käyttäisi enää Ubuntu. Elikkä tukipalvelu. Mä jotenkin olen kuvitellut, että näille menisi pikkusen paremmin, mutta toisaalta taas sitten, kuten toi Saksan ulkoministeri ja muut, kun alkaa hiimailla, niin sitten huomataan, että ei se ja siis Linux vaadi yhtään sen vähempää huoltoa ja tukea kuin mikään muukaan, niin kyllä se sitten alkaa se raha juoksemaan. Että joo, ja siis tässähän on myöskin, nyt puhutaan nimenomaan Ubuntusta ja Ubuntun tilanteesta. Ubuntuhan on nimenomaan kotikäyttäjille suunnattu distro, että voisin kuvitella, että tilanne on aika, en tiedä sitten mikä on niiden, tuottaako ne oikeasti mitään, mutta luulisin, että noin niin kuin jo lähtökohtaisesti markkinoiden kannalta tilanne on ihan erilainen jollekin niin kuin Suselle tai Red Hatille, joka on nimenomaan tarkoitettu. Joo. Saati sitten näille serverit käyttöön tarkoitetulla. Joo. Tässä, minulla tuli, kun tätä lueskin tätä uutista, niin tuli mieleen, että niin Ubuntuahan niin monesti kehutaan silleen, että melkein maasta kuin maasta riippumatta, niin sillä on käyttäjäyhteisöt on kaikista avuliaimmat. Eli silloin niin kuin parhaat selkokieliset dokumentaatiot ja niin kuin ne foorumiyhteisöt, missä niin kuin tukea annetaan, niin ne on niin kuin niitä monet Linux-hipit kehuu, niin kuin, että ehdottomasti parasta. Ja mä mietin sitä näin, että vaikuttaakohan se, että niin kuin on tämmöinen vireä, ihan auttamishaluinen ja hyvät ohjeet ja kaikilla kielillä ja niin edelleen, niin vaikuttaakohan se tavallaan siihen, että sitten se tipahtaa sen tukitarpeen määrä niin paljon, että niin tavallaan se suunniteltu bisnesmalli ei enää toimikaan. Että ihan varmasti se vaikuttaa ainakin osaksi, että kyllä, tietysti jälleen kerran taas ero liiketoiminta ja kotikäytössä. Että niin, mutta tavallaan se, että, niin kuin, että jos niin kuin firmassa ja muissakin, jos siirrytään niin Ubuntuun esimerkiksi, niin jos käyttäjät ei... Niin, no en tiedä. Ranska aloitti maanpäälliset teräväpiirtolähetykset. Mitä tarkoittaa maanpäälliset teräväpiirtolähetykset tässä tapauksessa? Kyllähän useimpia teräväpiirtolähetyksiä seurataan maan päällä. Siis lähetykset, eli terrestiaali, eli nämä T-antenni. Antenni, ei kaapeli, eikä satelliitti, vaan antenni. Mikä siinä, jos sattuu just semmoisesta diggailemaan? No, niin joo, sinä oot katsot siis tämä, minkä niin kuin suurin osa Suomea oppi tämän käsitteen terrestriali, eli maanpäällinen, eli T siinä digiboksin mallinumeron perseessä näin. Eli kun oli tämä digisiirtymä näin, niin sitten kun ihmisiä joka Jumalan lähessä näin, että muista katsoa, onko sulla antenni vai kaapeli, ja se on se kaapeli ja T on se antenni. Kyllä. Joskin itse asiassa huvittavan hämmentävää on tuolla isäni asunnossa, siellä on antenni ja siellä periaatteessa asiat toimii antennilla, mutta digiboksi täytyy hankkia sitä kaapelimallia, koska jostain syystä siellä ei toiminut antenni, vaan siellä toimii pelkästään kaapeli digiboksi. Ja se oli hyvin hämmentävää kaikille osapuolille, mutta semmoista se on. AC/DC julkaisi maailman ensimmäisen Excel-musiikkivideon. Minulla ei ole Microsoft Exceliä, niin mä en voinut todeta asiaa muuta kuin tuon YouTube-videon perusteella, mutta tämä on aika mielenkiintoinen ja itse asiassa aika vakuuttavasti tehty etenkin jos se toimii niin hyvin kuin tuossa YouTube-videossa näkyy, että menkäähän kaikki tota noin, jo ihan tota noin teknologiademon kannalta katsomassa, vaikka että AC/DC:stä niin diggailiskaan, luultavasti siinä ei mukana tule musiikkia, niin siinäkin mielessä ei tarvitse vierastaa AC/DC:tä, mutta olisi kyllä ihan huiman näköinen. Onko kukaan kokeillut? Kävin, mä katsoin sen videon näin, just. Eikä ollut mitenkään nyt niinku samantyyppistä ASCII-vipinaa on näkynyt niinku muissakin näin, että ei sinällään niinku mitään ihmeellistä. Tietenkin se on ihan hauska ajatus, että se on niinku Excelissä. Kyllä, kyllä. Ja vielä sanoin tuohon Ranskan terävä piirin. No, sano vaan. Että tuota, se, että jos niinku Suomessa puhutaan, että 2016 aikaisinta terävä piirtoa mennään tälle yleisellä tasolla näin, niin saapi nähdä, että jaksaakohan ihmiset odottaa, että... Mä ainakin jaksan. No hyvä, pidän asemia. Erkka kertoo, eikö tässä onkin välissä vielä asia, jonka minäkin voin kertoa. Microsoft lopetti Windows 3.1 lisensioinnin itse asiassa. Voisin korjata, se tarkoittaa kaikkia kolmosella alkavia, eli se tarkoittaa 3.0, 3.1 ja 3.11. Microsoft lopetti siis lisenssien antamisen näille, ja joku varmaan tarkkaavaisempi kuuntelija voi ihmetellä, että mitä helkkaria, että eihän niitä ole saanut enää mistään pitkään aikaa, mutta itse asiassa on tällaisia erikoisjärjestelmiä, on ollut jopa, mä oon kuullut, että on jossain niin kuin kaupoissa on edelleen pyörii niin kuin niiden kauppajärjestelmät 3.1 tai 11 alla, ja sitten jossain saattaa olla niin kuin jossain tieteellisissä järjestelmissä on tehty käytetty näitä, kun niille on tehty softa taikoinaan siihen, että justiinsa jollakin hiukkaskiihdyttimet saattaa jopa ydinvoimalat saattaa toimia edelleen Windows 3.x:llä, koska ei ole... Mutta, nyt oli huono kohta vetää töpseli irti. Nythän näiden miniläppäreiden nämähän olisi kuule se, mitä niin 3.jotakin niin vaatii tehoja, näin nehän hemmetti supertietokoneita. Joo, siinä on vaan se, että mä oon siis kerran nähnyt, joku kertoi YouTubessa, että miten se oli saanut aikaiseksi, mutta siis TCP-IP-yhteyden rakentaminen 3.x on hirvittävän monimutkainen prosessi. Että se ei toimi ihan noin vaan, koska silloin ei vielä tämmöisiä yhteyksiä ollutkaan, kun 3.1 pyöritettiin. Sitten Erkka kertoo seuraava. Minä en kerro näin hävyttömiä uutisia. Mitä? Joo. Niin, tämä oli tämä hauska tutkimus. Oli IGN Entertainment ja Ipsos Media jotakin, niin missä tutkittiin tätä vanhaa myyttiä, että himopelaajat haisee pahalle ja niille tyttöystäviä, niin kävikin ilmi, että niille käy parempi flaksi. Eli niin kun pelaajat ovat keskimäärin sosiaalisempia, käyvät enemmän treffeille ja päätyvät todennäköisemmin naimisiin, ja palkkatasokin on parempi. Tosin en tiedä kuinka tarkoituksen aikaa kun ne tutkimus tämä oli, mutta... Naimisen menohan on aivan eri asia kuin saaminen. Niin, muistakaa lapset se. Tuli tästä mieleen semmoinen, että siis pelaaminen muuttuu ajan saatossa semmoiseksi vähän niin kuin, että ylipäätään niin kuin tämmöinen kulttuurituotteiden kuluttaminen näin, että se menee siihen, että ihan sama, että luitko paljon kirjoja vai kuunteletko paljon musiikkia, käytkö konserteissa, elokuvissa niin edelleen, vai pelaatko näin, harrastatko urheilua. Siis, no jos minä nyt kuitenkin kommentoin, siis mun mielestä toi tutkimus ei kerro mistään muusta kuin siitä, että pelaamisesta on tullut sen verran yleistä, että, normaalitkin ihmiset pelaavat pelejä, eikä pelkästään ne haisevat nörtit, jotka ovat epäsosiaalisia ja suunnittelevat massamurhia kotona. No. Mutta siihen jatkoksi on sitten hyvä tietysti pelata The Beatles-peliä, eli Rock Band-tyyppinen The Beatles-peli ilmoitettiin, että tämmöinen olisi nyt tulossa. Se ei ole mikään Rock Band-jatko-osa, mutta ilmeisesti se on saman firman tuottama, joka tekee tätä Rock Band Rock Band-pelisarjaa. Et siinä mielessä tämä on aika huimaa, että tota noin, Beatlesiähän ei ole saanut mistään digitaalisessa muodossa, paitsi tietysti CD-llä, mutta siis sitä ei ole saanut ostettua edes mistään digitaalisesta musiikkikaupasta, niin se on aika iso harppaus, niin kuin ei mistään. Ja sitten tehdäänkin peli sen ympärille. Ei tietenkään edelleenkään niitä saa mistään ostaa digitaalisesti niitä biisejä, mutta tota noin. Beatlesin ympärille perinteisesti tehty semmoisia puolivillaisia kuppasia oheistuotteita näin. Niin, sitä mä en sitten voin tiedä, että kun tää on sama firma, joka tekee rockbändiä, niin tota noin, ei se nyt varmaan mikään ihan puolivillainen ole, koska luulisi, että se sitten aika pitkälle käy hyödyntää sitä samaa teknologiaa, mikä siihen on jo rakennettu. Et vähän sama kuin oli tämä, mikä tämä oli, Guitar Hero Aerosmith-systeemi, niin eikö se ole sitä samaa kauraa, mutta Aerosmithin biiseillä? Kyllä, joo. Mutta siinä varmaan luultavasti en ole perehtynyt tarkemmin, mutta luulisin, että tässä Aerosmith-tapauksessa on varmaan joku lisälevyke enemmänkin kyseessä. Ei, kyllä se on ihan sitä tota, jaa, no, onko se ihan? Se on ihan itsenäinen. Jaa. Ja tota, no, sitä vähän kuulostaa minusta rahastukselta kuitenkin tuo. No siis se menee, siis niin kuin, tota, että jos haluat tota, lisää biisejä näin, niin sitten oikein nämä uudet konsolithan mahdollistaa sen, että pystyy ostamaan niitä näin, mutta sitten muutahan se menee, että ostetaan se koko peli näin. Toimii varmaan vähän vakaammin etenkin näissä vanhemmissa konsoleissa. Rahat pois, jos haluaa maksaa. Ei se mitään, ei no, ole mitään väärää. Niin ja toisaalta mun mielestä The Beatles bändipeli kuulostaa ihan hauskalta. Onhan se, missä on yleensä kaikenlaista epämääräistä nykyajan nuorisomusiikkia, mitä niihin tungetaan. Siinä onhan niihin hauska saada ihan oikeatakin musiikkia. Kaksi kitaraa ja sitten tuota, rummut ja laulu, niin kuin basso vielä. Niin kuin se menee. Mun mielestä vai, olisi paljon mielenkiintoisempaa, jos niinku joko on, joka tulee ja pilaa koko homma. ei itse asiassa mitään tietoa. Tämä on tosiaan vasta ensimmäinen julkistus siitä, että tämmöinen on tulossa, että tästä tiedetään itse asiassa hyvin, hyvin vähän. No. Se olisi musta mielenkiintoista, että rockbändistä julkaistaisiin semmoinen proke-versio. Se olisi. Sen minä hommaisin välittömästi, kyllä. Se voi yksi ainut helvetin pitkä biisi siinä levy. Itse asiassa kyllä iloisena totesin, että tota noin, kun silloin joku aika sitten ostin Guitar Hero 3, niin siellä on niissä bonusbiiseissä on yksi ihan niin kuin ehta proge-biisi, se on vielä instrumentaalia. Kyllä se oli jännittävää ja innostavaa, että olivat uskaltaneet tällaisen. Mutta se, mitä uskalletaan myös, niin on se, että Gmailiin lisättiin tekstiviestituki, eli Gmailista pystyy lähettämään, se ilmeisesti hyödynsi tätä siinä Gmailin mukana olevaa tätä, mikä se nyt on, Gtalk-widgettiä, että sillä pystyy lähettämään tekstiviestejä. Sitten myös, en nyt tiedä, onko siitä kauheasti lisäriemua kenellekään, mutta onhan se taas yksi tapa kommunikoida ihmisten kanssa. Se, mikä tässä kylläkin on, niin tämä sen jälkeen, kun mä alun perin laitoin tämän listalle ja siitä, kun tätä ohjelmaa tehdään, niin se itse asiassa on otettu jo pois se ominaisuus, koska siinä oli jotain ongelmaa ja tässä ne sanoo, että pari viikkoa menee, että ne saa ongelmat selvitetyksi, mutta Gmailin liittyen, niin eikö siinä tullut jotakin palikoita, millä sai ne kalenterin ja tämän Gmailin niin oikeasti toimimaan sisäkkäin, eikä niin kuin sille, että ne on, näyttää, että ne on sama niin kuin eri välilehdillä, mutta oikeasti ne on ihan eri palveluja, mutta siinä jostakin oli lukevina, niin semmoistakin. Se voi oli hyvinkin olla. Mä en käytä enää nykyisen Gmailia, niin hankala sanoa. Ja kalenteria mä en ole koskaan osannut käyttää missään muodossa. Syvä hiljaisuus. Google-tunnari toimii nyt OpenID:nä. Vai kaatuko Skype? Ei kaatunut Skype. No niin, hyvä. Se on aina sellainen pieni kylmä hiki nousee, kun on pitkiä hiljaisuuksia. Eli Google-tunnarit OpenID:nä. Joskin tässä on se, että siis jos sulla on OpenID-tunnarit, niin ne ei toimi Googlessa, vaan jos sulla on Google-tunnarit, niin ne voi saada toimimaan muissa OpenID. Eli tämä on sama, mikä on Yahoolla ja Microsoftillakin, eli niitä tunnareita voi käyttää OpenID-tunnareina, mutta ei toisinpäin. Missä sä noita OpenID-tunnareita nyt sitten tarvii? No siis OpenIDin ideahan on se, että sulla olisi yksi ja sama kirjautumistunnarit joka paikkaan, jotka tukee OpenIDtä, eli ne ottaisi niin kuin kaikki palvelut ottaisi yhdeltä keskitetyltä tunnariserveriltä ne tiedot, ja se pystyy sitten käyttämään samoja joka paikassa. Ja nyt mä en siis, mun mielestä tämä on ihan teeskentelyä tämmöinen, että niin kun tämä toimii toisinpäin, mutta ei toisinpäin, koska koko homman idea on se, että sun ei tarvitsisi luoda uusia tunnareita johonkin. Mutta nämä nimenomaan pakottaa siihen Google myös, että sun täytyy kuitenkin ottaa ne OpenID-tunnarit Googlelta. Ja kyllä, että todennäköisemmin ihmisillä on Google-tunnarit kuin OpenID. Ja, niin kuin, no toisaalta vielä, mutta niin kuin tässä se ilmeisesti, tämä niin kuin pelittäisi vähän niin kuin sille, että vähän niin kuin verkkopankkiin kirjautuminen. Tai niin kuin moniin joihinkin palveluihin kirjautuminen sille, että sä, vaikka jos meet opintotukea tai veroasioita hoitaa verkossa näin, niin se koukkaa niin kuin sen tunnistuksen tuolla verkkopankin kautta. Tässä niin kuin OpenIDissä niin monissa palveluissa toimisi samalla tavalla, mutta mikä on niin kuin taas sitten se, mikä vähän hämyy, että niin kuin monet sitten, kun netissä on semmoisia niin paikkoja, mihin pitää rekisteröidä, että pääsee niin kuin kokeilemaan, niin ne on jotenkin niin epämääräisiä, että tuntuu, että niin kuin melkein mieluummin tekee ensin semmoiset dummy-tunnarit ja katsoa, että onko se nyt ihan niin kuin oikea palvelu vai ennen kuin lähtee työntämään sinne jotakin omia Google-tunnareita. Kyllä, kyllä. Nyt meille tuli vielä yksi panelisti mukaan. Tämä oli itse asiassa hauska. Me aloitettiin siis kahdesta henkilöstä ja nyt me ollaan siirrytty 5 henkilöön paneelissa. Lari päätti tulla vierailemaan vielä nopeasti tähän loppuun. Joo, mä tuossa ilmoittelin, että mulla on mikrofoni rikki, mutta löysin tuossa viime metreillä sitten toisen toimivan. Tämä mikrofoni kuulostaa itse asiassa äärimmäisen hyvältä, joten joo, se edellinen, mikä oli, niin se sanoi tosiaan käyttösopimukset irti. Ja nyt löytyi tämmöinen Logitechin halpa tuote, ja tämä toimii yllättävän hyvin. Kyllä, kyllä. Puhuttiin juuri Googlen, että Googlen tunnareita voi käyttää OpenID-tunnareina, joka tota noin, siis se, mikä mulla on tosiaan se, että siinä on se, että koska tämä toimii näin päin, niin sä et myöskään voi käyttää, vaikka sulla nyt niinku periaatteessa Google-tunnarit on OpenID-tunnarit, niin sä et voi käyttää niitä Microsoftilla, etkä sä voi käyttää niitä Yahoolla. Eli se on ihan yhtä tyhjän kanssa loppujen lopuksi. No, sen verran kysyisin, että mihin noit sit oikeasti voi käyttää? Niitä voi käyttää Googlessa ja sitten muissa OpenID-palveluissa, jotka ei ole niin isoja, että niillä on jonkinlainen ego-ongelma, että niiden täytyy saada omat. Mutta mäkin olisin edelleen kiinnostunut tietää, että mitä näitä muita palveluita nyt esimerkiksi olisi? No kyllähän niitä tukee varsin monet pienemmät palvelut ja yksityiset toimijat, että sehän onkin se, se, että OpenID olisi oikeasti toiminut, niin se olisi tarvinnut tämän, että nämä olisi nämä isot tyypit lähtenyt oikeasti kunnolla mukaan, eikä vaan tälleen leikisti, että ei itse asiassa tule mieleen yhtään, mutta täytyy sanoa, että siinä mielessä en ole hyvä sanomaan, koska mulla ei ole mitään OpenID-tunnareita, niin siinä mielessä. Mun mielestä se on helkarin kannatettava lähtökohta, että saadaan niin kuin saadaan yhtenäistettyä tuota kirjautumisprosessia. Vähän niin kuin justiinsa niin kuin nämä pankkitunnarit toimii Kelan tai Verohallinnon palveluihin. Musta se on hirveän hyvä systeemi. No, mutta sille, mä oon kanssa itse sille, että mä hirveän vähän käytän, koska mun mielestä se nämä palvelun tarjoajat ja muut ei artikuloi sitä, niin kuin sitä tarpeeksi hyvin vielä sitä, että niin kuin mistä on kysymys. Ja mä en niin kuin vielä En vielä niin kuin vaikka yrittänyt tiirailla niin näin näissä pikkupalveluissa, jotka sitä OpenID-tunnistautumista tarjoaa, niin mä en vielä niin kuin hiffannut sitä, niin kuin, että millä tavalla niin kuin mä voin olla varma, että mä en vaarana niin kuin mitään näitä. No siis se ideahan siinä on nimenomaan se, että nämä pienemmät pienemmät palveluiden tarjoajat ei edes näe niitä sun tunnareita, vaan ne ottaa Joo. yhteyden sinne OpenIDin serverille ja ne vaan ilmoittaa, että ok, ja ne ei edes näe niitä sun tunnareita missään vaiheessa. Et siinä mielessä se idea nimenomaan on, että se on turvallinen, että sun ei ylipäänsä edes tarvii antaa ympäriinsä sun tunnareita. Joo. Eli periaatteessa se toimii hyvin samalla tavalla kuin esimerkiksi pankkitunnukset. Joo. Pankkihan antaa sieltä vaan tiedoksi, että tämä henkilö on tunnistettu. Joo. Voit hyväksyä. Kyllä. Vielä yksi lyhyt uutinen. Hollywood-elokuvia tulee, tai ylipäänsä voi sanoa, että pitkiä elokuvia tulee YouTubeen, mikä on varsin kannatettava kehityssuunta, koska täytyy sanoa, että toi 10 minuutin rajoitus YouTubessa on kyllä, vaikka se on kitkenyt jonkin verran piratismia, niin eniten se on vaan häirinnyt kaikkea. Senhän takia mäkin käytän Dailymotionia, koska siellä se raja on 20 minuuttia. Ja itse asiassa, koska mä olen siellä niin sanotusti motion maker, niin mä voin laittaa sinne just niin pitkiä pätkiä, kun mä haluan, että sitä itse asiassa ei tiedä, että tota noin, onko, voiko, tai onko tämä avoin niin kuin yksityisille tekijöille vai täytyykö se erikseen tehdä just sen niin ison systeemin dealin kautta, että saa oikeudet laittaa sinne pitkiä elokuvia. Mutta noin niin kuin yleisellä tasolla, niin kuin, kun puhuttiin tässä aikaisemmin netti-tvistä ja muista, niin YouTubehan on erittäin hieno lähtöpalvelu siihen, että jos tuotaisi elokuvia ja vaikka kokonaisia televisiosarjoja ja muita sinne enemmänkin ja mielellään tietysti maailmanlaajuisesti, niin sehän on vaan hyvä juttu. Joo, ja uskoisin, että tuosta tulee varmaan erittäin suosittu, ainakin toi sana TV-sarjoja nosti heti antennit ylös, koska olen täällä Briteissä käyttänyt BBCn iPlayeria, ja se toimii vähän samalla tekniikalla, mitä YouTube, ja se on äärittömän kätevä silloin, kun ei itse ehdi katsoa jotain, niin ei mitään muuta kuin nettiin seuraavana päivänä, tai sitten kun nehti, ja menee katsoa se TV-sarjan, jonka on missannut. Joo, iPlayer olisi kyllä helkari hieno, ja Jenkeillähän on tämä Hulu on vähän vastaava, vaikka se ei olekaan ihan yhtä kattava, mutta eikö se ollut niin, että iPlayerissäkin on vaan BBCn lähettämät? Joo, siellä on vaan BBCn tuotteita, mutta ne BBCn tuotteet, mitä siellä on, niin on ihan älyttömän hyviä. Epäilemättä. Siellä pyörii Suomen TVtä netin kautta. Anteeksi? Oletko katsonut Suomen TVtä netin kautta? Mulla oli tuossa toi, mikä tämä oli tämä TV-kaistako, Joo. mikä se oli, tarjosi 2 viikon kokeilun ja kokeilin sitä ja se ikävä kyllä ei voittanut tätä BBCn tekniikkaa, mitä ne käytti. Se TV-kaista ja BBC syö molemmat ihan yhtä paljon kaistaa, mutta tuo iPlayer on huomattavasti käytettävämpi. Antaako iPlayer ladata koneelle vai onko se pelkästään striimauspalvelu? Se on pelkästään striimauspalvelu. Okei. Okay. Siinä mielessähän, tai siltä kannaltahan TV-kaista on ainakin mun silmissä pesee Joo. sen, että sieltä voi ladata mille tahansa laitteelle niitä ohjelmia. Mut siis Joo, ja siinähän olikin itse asiassa just yksi syy, minkä takia mä mietin vakavasti, otanko TV-kaistan käyttöön, vaikka se olikin mun mielestä hiukan huonompi, oli se, että mä sain myös ladata ne TV-ohjelmat sitten omalle koneelle ja esimerkiksi just iPod-formaatissa. Joo, ja siis no, tietysti mitä nyt, jos on iPlayer, niin Suomessa nähtävät parhaat ohjelmathan on BBCn ohjelmia, niin siinä mielessä, mitä niitä välikäsiä siihen laittamaan, että kun ne näkee suoraan sieltäkin ja nopeammin. Joo, ja sitten näkee kaikkein tuoreimmat. Ja esimerkiksi täällä tulee nyt tämmöinen TV-sarja kuin Merlin, mihin on ihan täysin jäänyt koukkuun, ja se on aivan älyttömän hauska ja viihdyttävä ja hyvä. Just ja Merlin. Sitä on usein tullut katsottu iPlayerin myötä, kun viikonloput on vähän semmoisia, että aina ei ehdi katsoa sitä. Kyllä, kyllä. Hei, minun pitää lähteä tästä liukumaan nyt. Ok. Minä kiitän ja palaamme jatkoon. Blog.erkka.com. Jotain sinne. Ok. Kiitoksia. Joo, moi. Tässä jaksossa paneeli kyllä elää varmaan enemmän kuin missään muussa jaksossa, mutta mikä siinä? Niin, olit sanomassa jotain. Joo, itse asiassa oli ihan ehdottomassa semmoista asiaa, että tuossa pari viikkoa sitten, vai olisiko peräti jo kolmatta viikkoa sitten, olin siellä smartphone showssa ja ajattelin, että jos siitä voisi pari sanaa. Sano ihmeessä. Me ollaan menty jo aivan järjettömän pitkään, mutta samaan konkurssiin kaikki. Kerro ihmeessä, mitä siellä oli. Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, kun tota noin, esimerkiksi Nokian tämä N96 on sanottu, että se on sen edeltäjä N95 tehottomampi ja se on sitten ärsyttänyt Erkkoa ja muita. Joo, N96 mä en siellä päässytkään käpälöimään, mutta lähdetään ihan alusta liikkeelle, eli ihan keynoteista. Eli keynoteissa tuli tämmöinen erittäin hieno ja mielenkiintoinen asia selville, mikä on jo mediassa jo etukäteen julkistettu, eli open source. Eli Symbianistahan tulee nyt sitten avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä, mikä antaa aivan upeat mahdollisuudet koko järjestelmälle. Mutta samaan aikaan siellä esiteltiin myös sitten hiukan sitä alustavaa suunnitelmaa, eli millä aikataululla, millä aikataululla se lähtisi tulemaan. Ja jos nyt ihan oikein muistan, niin ensimmäiset koodit lähtisi julkisuuteen tuossa vuoden-kahden vuoden sisällä. Ja se, että Symbian on, tai itse asiassa Symbian Foundation on ottanut tästä myös sitten kortensa siinä mielessä, että he ilmoittivat samalla, että he ovat sitten tämä organisaatio, joka organisoi tätä open source-tekemistä. Ja samalla he sitten hyvin paljon painottivat sitä, että miten he sitä tekevät ja kuinka he haluavat sitä kontrolloida siten, että ne brändsit eivät lähde haarautumaan turhan moneen eri suuntaan ja sinne ei lähtisi tulemaan tämmöisiä melkein samanlaisia, melkein päällekkäisiä haaroja, vaan se olisi hyvin tämmöistä kontrolloitua. Tämä on jännää siinä mielessä, että nähdään, että miten tämä nyt sitten lähtee ihan oikeasti toimimaan. Itse en ole vielä yhtään tämmöistä järjestelmää nähnyt, missä nämä haarat olisi oikeasti pysynyt siinä yhdessä haarassa ja nämä kaikki asiat oltaisiin pystytty vahvasti kontrolloimaan. Toinen sitten semmoinen, mikä vaan mielenkiintoinen tuote siellä sitten oli myös sitten nähtävillä ja kaikkien kosketeltavissa, oli sitten tämä Nokian niin sanottu Tube-puhelin, eli kosketusnäytöllinen puhelin, joka perustuu Symbian 5.0, tai nyt sanoin väärin, siis Series 65.0 järjestelmään. Ja tuossa kun nyt olen käyttänyt iPod Touchia ja sitten kokeilin sitä kosketusnäytöllistä Symbiania siellä, tai S60-luuria pikemminkin, niin kyllä nyt on pakko myöntää, että iPod Touch ja sitä myöten oletan myös sitten, että iPhone käyttää samaa kosketusteknologiaa ja toimivat aivan täysin samalla tavalla, niin täytyy sanoa, että Apple vie tässä kohtaa kyllä vielä voiton. Joo, sitten mä hyvinkin voin kuvitella sen, koska siis onko se näissä, sitten näissä kosketusnäytöllisissä, niin onko se perus käyttöliittymä edelleen sama? Joo, peruskäyttöliittymä on aika pitkälti sama, eli mikä löytyy ihan mistä vaan S60-luurista. Eli sieltä löytyy tämä valikot tai valinnat ja poistu taakse. Nämä valinnat ja valikot toimii nyt myös sitten sormenpainalluksella, mikä mulle ainakin henkilökohtaisesti toi tämmöistä pientä ongelmaa siinä käytössä. Ja sitten edelleen siellä on tämmöinen grid-pohjainen käyttöliittymä, mistä kun painetaan ikonia, niin ohjelma käynnistyy. Ja se toimii ihan hyvin niin kauan, kunnes käytetään näppäimistöä, mutta nyt kun sitten siirrytään tähän kosketusnäytölliseen ruutuun, niin siellä tulee tietyt ongelmat esille, ja yksi niistä ongelmista on se, että kun näytöllä on enemmän applikaatio, tai sanotaanko tässä tilassa on enemmän applikaatioita, mitä näytölle mahtuu. Ja tulee scrollbaria. Vaikka scrollbarin kokoa onkin lisätty, niin siihen oli erittäin vaikea osua. Ja se käyttö oli myös samalla hyvin tämmöistä takeltelevaa. Eli kun painot, niin välttämättä ei mitään tapahtunut, vaan se tapahtuma tulikin hetken päästä. Onko se, mitä sä kokeilit siellä, niin onko se niin kuin julkaisuversio siitä softasta vai onko se vasta joku beta-asteella oleva? Epäilisin, että se on beta-asteella oleva, okay, koska se oli kyseisellä henkilöllä itselläänkin koekäytössä. Okay. Ja mihin nyt oikeastaan toivonkin ja uskon, että varmasti kiinnitetään huomattavasti enemmän huomiota, on se kosketusnäytön hiominen. Ja nyt jos lähden ihan omia spekulaatioita heittämään, niin nyt ensimmäiseksi epäilisin, että hiotaan ensiksi tämä kosketusnäytöllinen puoli kuntoon ja sitten seuraava versio, joka tulee, niin on sitten jo käyttöliittymältään aivan toisen näköinen, joo, joka tukee paremmin tämmöistä luontaista käyttöä. Mutta nämä on nyt mun omia spekulaatioita, eli vannomatta paras, en todellakaan tiedä mitä on tulossa. Ihan nämä spekulaatiot lähtee enemmän siitä liikkeelle, mitä itse toivoisin näkeväni. Siis mustahan siis surullista on, että mun mielestä siis Symbianin toi käyttöliittymä niin kun näin niin kuin normaalikäytössäkin, se etenkin, musta jo aikaisemmin, mutta etenkin kun tuli nämä iPhoneit ja iPod Touchit ja tämmöiset, niin toi käyttöliittymä vaikuttaa ihan niin kuin neuvostoaikaiselta, että se on ankea ja se on monimutkainen ja sieltä täytyy etsiä asioita ja muuta. Että siis, sehän on tietysti, kun se siitä tulee avoimen lähdekoodin alusta, niin sitähän voi sitten siinä vaiheessahan periaatteessa siihen voi tulla kokonaan uusia käyttöliittymiä, joita tehdään itsenäisesti erillään laitevalmistajista tai Nokiasta tai mistään. Joo, ja sitten tästä käyttöliittymästä vielä, niin siellä olikin myös sitten eri määrä erilaisia ohjelmistotaloja, ja osa niistä oli myös sitten erikoistunut näihin käyttöliittymiin, ja heillä oli siellä aika villejäkin ideoita ja näkemyksiä siitä, miten nämä voisivat kehittyä. Ihan kaikkea en itsekään nähnyt, enkä sitten päässyt myöskään sitten näkemään, mutta mitä heidän kanssaan siellä jutteli, niin kyllä sieltä aika villiä ideaa välillä kuulosti tulevan, ja monessa kohtaa sanottiinkin, että nyt ei voida ihan suoraan sanoa, että mitä on tulossa, mutta jos nämä ajatukset pääsevät eteenpäin ja tuotteeseen asti, niin se on erittäin radikaali muutos. Ja ihan niin kuin näistäkin sitten olen vetänyt näitä omia johtopäätöksiä ja ajatuksia ja toiveita siitä, että myös Nokia lähtee muuttamaan tätä käyttöliittymätapaa. Joo. Mutta niin kuin edelleen painotan sitä, että en todellakaan tiedä, vaan nämä on nyt ihan puhdasta arvailua. Ja haluan sanoa ihan tämän useampaan kertaan sen takia, jotta kenellekään ei jää väärää mielikuvaa siitä, että eläisin jossakin maailmassa, jossa tiedän enemmän kuin muut. Että ihan oikeasti mä oon samalla viivalla kuin kaikki muutkin, eli en tiedä sen enempää. Sitten mitä muuta siellä oli vielä hienoa, oli se, että siellä luvattiin itse asiassa tämän open sourcen myötä niin erittäin paljon uusia, niin maksullisia kuin ilmaisia ohjelmia Symbian kehittäjille ja uusia työkaluja ja huomattavasti parannuksia siihen, että miten Symbian ympäristössä voidaan sitten kehittää ohjelmia. Mikä oli erittäin positiivinen uutinen, koska kaikki, jotka on hiukankin Symbianin kanssa työskennelleet, niin tietävät, että työkalut ovat se, mikä on tässä maailmassa erittäin tärkeää, ja tietävät myös sen, että ne työkalut ovat tähän asti olleet erittäin heikkoja, tai jos ne ovat olleet hyviä, niin ne ovat olleet erittäin kalliita. Just. Nyt täytyy tässä sopia tai toivoa, että työkalut, jotka nyt ilmaiseksi tulevat, ovat sitten laadullisesti myös ihan hyviä, että ne eivät ole mitään ihan täyttä kräppiä. Joo, sehän on sinänsä poikkeuksellista noin niin kuin avoimen koodin progiksen kohdalla, että kehitystyökalut on maksullisia kuitenkin ainakin osaksi, että sehän tavallaan sotii sitä perusideaa vastaan. Joo, se sotii perusideaa vastaan, mutta koska samalla tehdään myös tuotteella bisnestä, ihan oikeaa bisnestä, mihin palkataan työntekijöitä ja myydyillä tuotteilla saadaan rahaa, niin tässä näkisin, että enemmän on nyt kysymyksessä se, että ne, ketkä tekevät ilmaisohjelmistoja, pääsevät hyvään vaiheeseen ja hyvään malliin ja hyvään tilanteeseen siinä mielessä, että heillä on ne samat lähtökohdat, mitkä ovat sitten näillä kaupallisilla. Ja sitten, miten vielä kaupalliset pääsevät asteen verran edemmäs, on se, että heillä on jo muutenkin varaa sijoittaa sitten työkaluihin ja ohjelmistoihin enemmän rahaa, jolla he saavat parempaa tietoa siitä, miten se heidän ohjelmisto käyttäytyy siellä puhelimessa. Ja toinen asia, mikä sitten näistä ohjelmistoista myös ilahdutti, itse asiassa erityisesti vielä maksullisen puolen ohjelmistoista, oli sitten tämmöiset koodin tarkistustyökalut, missä työkalu etsii ohjelmoijan tekemiä virheitä. Eli mahdollisia paniikkitilanteita tai tilanteita, joissa sitten ohjelma kaatuu sen suurempia selittelemättä. Ja. Niin siellä oli tämmöisiä työkaluja sitten vielä, ja niistä eräs työkalu jäi itsellekin ihan mieleen, jota ajattelin vielä tutkia, kun saan siihen enemmän aikaa. Ja. Sitten, jos katsotaan ihan suomalaisesta näkökulmasta, niin ilahduttavaa oli se, että siellä oli erittäin paljon suomalaisia ohjelmistotaloja esillä, ja yllättäen myös Nokia ja oli esillä, ja sitten ketä siellä oli myös esillä, oli Samsung, ja Samsungistahan on viime aikoina päästy lukemaan ihan mielenkiintoisia uutisia tuolta USA-markkinoilta, eli siellä olisi nyt käynyt niin, että Samsung on syrjäyttänyt Motorolan. Ai joo, se on aika huima. Joo, tämä on aika huima kuvio, ja mikä tekee asiasta vielä mielenkiintoista on se, että Samsungiltahan tuli muutama hetki sitten, niin julkistettiin Symbian puhelin. Just. Ja jos oikein ymmärsin, niin sekin myös on sitten osaksi tätä S60-alustaan pohjautuvaa teknologiaa. Eli aika mielenkiintoisia kuvioita kuitenkin siellä oli sitten näkyvissä. Ja en nyt ehtinyt viettää siellä enempää kuin yhden päivän, ihan täysin kokonaisen päivän. Ja siellä oli kyllä erittäin paljon sakkia, ja siellä oli aika paljon myös sitten näitä ihan alan kuumia nimiä, joita siellä sitten pyörii ja pääsee heitäkin sitten siellä tapaamaan. Että ihan mielenkiintoinen tapahtuma kaikin puolin, ja jännityksellä tässä nyt sitten odotellaan, että miten tämän Symbianin open source-kuvion kanssa käy. Koska se on niin kuin tarkoitus, että onko siitä jo olemassa avoimen koodin versio vai tuleeko se vasta tulevaisuudessa se varsinainen versio? Se avoimen koodin versio on tulossa vasta tulevaisuudessa, ja se pitäisi olla, jos mä nyt ihan oikein muistan, niin se olisi nyt tässä kahden vuoden sisällä. Ahaa, että se on kuitenkin niin pitkän aikavälin muutos. Tämä ei tyyliin, että ensi viikolla. Ei ihan niin nopeasti. Että siinä kuitenkin on työtä, mitä täytyy vielä tehdä ennen kuin se voidaan Ja siinähän kävi taas perinteisesti. Kalatalous Jussi joutui myös lähtemään, ja No Skypehän reagoi asian kaatumalla, koska eihän voi kuvitella puhujainkulmaa ilman kalatalousyssiä, mutta jos nyt kuitenkin jatketaan vielä, olit siis Lari puhumassa tästä Symbianin open source-julkaisun julkaisuaikataulusta. Joo, itse asiassa jäin siihen semmoisenkin kohtaan, että epäilen, että siellä koodin seassa on kuitenkin näitä patentoituja koodin pätkiä ja ihan perustelen olettamukseni sillä, että kun yritykset on kuitenkin ollut tekemässä, niin siellä on kuitenkin jotain ratkaisuja tehty uusissa teknologioissa tai aikanaan uusissa teknologioissa ja niistä on tehty patentit kilpailuedun vuoksi. Niin nyt jää nähtäväksi sitten, että kuinka hyvin se koodi sieltä loppujen lopuksi pääsee sitten julkisuuteen ja miten nämä patenttiasiat ja kaikki muut asiat sieltä sitten vaikuttaa koko julkistamiseen. Onko sitten tämä avoimen koodin versio, niin onko se ihan erillinen versio tästä nykyisestä versiosta? En osaa sanoa. Onko se kertonut sitä, että millä lisenssillä ne julkaisee sen? Ei. Okay. En ole itse asiassa myöskään en ole edes yrittänyt vielä asiaa selvittää, eli millä lisenssillä sitä julkaistaan. Eli sekin on vielä jää nähtäväksi. Mutta mikä on tässä julkaisussa myös mielenkiintoista on se, että kuulin tuossa hetki sitten semmoisen huhun myös, että S60 olisi sitoutunut tähän open source-puoleen, eli sieltä sitten tulisi sitten tämä Symbian, eli itse käyttöjärjestelmä, ja sen lisäksi tulisi vielä sitten tämä open source-puolelle tämä S60. Eli aika mielenkiintoista näkökulmaa koko touhuun on tulossa, mutta odotellaan nyt maltilla ja nähdään, mikä se todellisuus sitten oikeasti on, että mitä kaikkea sieltä ihan oikeasti tulee. Mutta kaikin puolin erittäin mielenkiintoinen tapahtuma ja jos joku puhkulaisista tai kuuntelijoista sattuu olemaan Lontoossa siihen aikaan, kun ensi vuonna sitten on smartphone show, niin ilman muuta mukaan ja katselemaan ja kuulostelemaan vähän, että millaista touhua se siellä on. Onko se siis aika paljon suomen kieltä siellä kuulee ja tapahtuma on ihan täysin maksuton ja ilmainen. Ja se on ihan yleisölle avoin? Kyllä, siis sinne täytyy ainoastaan rekisteröityä etukäteen. Just. Ja se on ihan muuten täysin sitten avoin. Eli sanoppas vielä tämä tapahtuman nimi, niin laitan sen tuonne show notesihin. Siis smartphone show, okei. Okay. Joo. Katsotaan, löytyykö multa mitään linkkiä tästä sinne, niin voisin sen myös sitten antaa. Mutta mä etsin sen tässä ja lähetän sulle linkin. Tämä on ollut kaikkien aikojen pisin puhujainkulma, joten suuret pahoittelut niille, jotka eivät pidä pitkistä ohjelmista, ja onnittelut niille, jotka pitävät pitkistä ohjelmista. Mä saatun kuulumaan siihen jälkimmäiseen ryhmään, joten sen takia ehkä mä annankin näiden luisua mitassaan. Mutta minä kiitän jäljelle jääneitä panelisteja. Meillä oli siis Lari ja Kanadan kirjeenvaihtajamme Ruotsista Juha. Kyllä. Kerrohan nyt vain itsellesi myös. Kertokaahan molemmat nyt vielä kotinne internetissä. No, ehkä minä nyt voisin mainostaa, että kinosilmä wordpress.com. kinosilmä.wordpress.com. Mitenkäs Lari, löytääkö sinut jostain? Joo, itse asiassa tällä hetkellä tämmöisen blogini löytää osoitteesta lari002.vox.com ja myöhemmin tulevaisuudessa pitäisi avautua sitten ihan toinenkin saitti, mutta siitä sitten myöhemmin. Ok. Ja tietysti kiitetään poistuneita panelisteja, Kalatalousjussia ja Erkkaa. Muita ei tainnut olla. Siinä mielessä tämä oli tosiaan aika hilpeätä, että me aloitettiin yhdellä tai siis kahdella panelistilla mentiin viiteen panelistiin ja lopussa oltiin kolmella panelistilla, joten orgaaninen show syntyy, kun tekee näinkin pitkään ohjelmaa. Mutta tähän, tällä kertaa ensi viikolla taas normaali meininki, siellä on Pörni pitämässä aisoja paremmin käsissä niin, että tulee varmaan vähän lyhyempää ohjelmaa ja siihen asti menkäähän puhujankulma.com-sivuille, sieltä löytyy uusi viikkokysymys ja ohjelmamerkinnät ja sen semmoiset, joten ja sinne voi lähettää tietysti palautettakin. Joten tähän loppuu puhujankulma tällä kertaa.